Radio 1. Het NOS-journaal. Als de in Polen neergekomen raket inderdaad niet door Rusland is afgeschoten, verkleint dat de kans op escalatie. Amerikaanse functionarissen houden er rekening mee dat de raket door Oekraïne is afgevuurd om een inkomende Russische raket neer te halen. Aan het begin van de middag staat staatssecretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO de pers te woord. Omwonenden van de mensen die zondag in Amsterdam alles kwijtraakten bij een brand zijn een inzamelingsactie begonnen. Er wordt kleding ingezameld en administratieve hulp aangeboden aan mensen die daar moeite mee hebben. Ook wordt er met een crowdfundingsactie gestart. De brand verwoestte zondag een woonblok van 75 containerwoningen. De Artemis 1 is zojuist succesvol gelanceerd en onderweg naar de maan. De lancering van de raket van de NASA werd 2 keer eerder afgeblazen vanwege technische problemen en tropische stormen. Maar om 13 minuten voor 8 vanochtend was het zover. Het is voor het eerst sinds 1972 dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie een maanraket lanceert. En de Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Maar of hij de kandidaat namens de Republikeinen wordt, is nog maar de vraag. Bij de tussentijdse verkiezingen vorige week deden de door Trump gesteunde kandidaten het minder goed dan verwacht. Het weer, de regen trekt via het noordoosten het land uit. Daarna is er veel zon, vanmiddag wolkenvelden en enkele bui. En het wordt 12 of 13 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog vooral veel files in Noord-Holland. Zo heb je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer nog een half uur tijdverlies. Dat komt door de nasleep van een ongeluk op de A10. Die weg is wel weer vrij. Er zijn problemen op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen sta je in de file tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Door een pechgeval is de vertraging daar een kwartier. Verderop richting Amstelveen heb je nog eens een kwartier op onthoud tussen de afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen Stadshart na een ongeluk. De weg is daar intussen wel weer vrij. In het noorden van het land is de A7 van de Duitse grens naar Groningen dicht bij Zuidbroek. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Je kunt er langs via de afrit en de oprit. In het zuiden van het land sta je ook vast door een ongeluk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree is de vertraging ruim een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Door maatschappelijk ontwrichtende politieke partijen te verbieden voorkom je een hoop ellende. Of is dat een hellend vlak en ondemocratisch? Als het aan D66 ligt, moet het makkelijker worden voor het Openbaar Ministerie om een politieke partij te verbieden wanneer die de rechtsstaat in gevaar brengt. Er is een artikel in het burgerlijk wetboek waarmee organisaties die in strijd zijn met de openbare orde verboden kunnen worden. Motorbenders bijvoorbeeld worden daarmee verboden. Maar politieke partijen zijn daar expliciet van uitgesloten van dat artikel. En daar moet verandering in komen, volgens D66. En daarom is vandaag de stelling: politieke partijen makkelijker verbieden is een slecht idee. Spraakmaker vandaag is rechtsfilosoof Tamar de Waal. Tamar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, politieke partijen verbieden, dat klinkt en voelt ondemocratisch. Is dat het ook? Nou, ik denk dat het iets, een maatregel is die je pas in het alleruiterste geval moet nemen. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om dat vrijwel nooit te doen. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat je als democratie altijd moet nadenken over wat als in de geschiedenis nou gebeurt dat een partij echt een gevaar wordt voor de democratie zelf. Mm-hmm. Wat kunnen we dan tegen zo'n partij doen? Ja, en zou, want ik ben niet helemaal bekend met de details van deze wet, waarmee bijvoorbeeld nu die motorbenders worden verboden. Staat het daar voldoende in uitgekristalliseerd wanneer wel, wanneer niet? En is die lat dan hoog genoeg ook bijvoorbeeld? Nou, zoals je al even zei, is dat dus eigenlijk een wet of een maatregel die niet bedoeld is voor politieke partijen. Mm-hmm. En volgens mij stelt D66 nu voor om een soort van geitenpaadje te nemen om dat artikel ook op politieke partijen toe te passen. Dat is eigenlijk jammer, denk ik, want er is een wet in de maak over politieke partijen en onder welke voorwaarden die verboden zouden moeten worden. Dat duurt echt eindeloos. Dus ik weet nog dat ze het daar in 2014 of 2015 al over hadden. Ja. En nu zeggen ze ook dat duurt toch minstens 1,5 jaar. Ja, als het er al van komt. Ja, en dat lijkt mij een gemiste kans. Want ik denk dat je zoiets goed op orde moet hebben als het nog niet urgent is. Oké, okay, maar je kunt dat wel in een wet zodanig omschrijven dat die lat heel hoog ligt, maar dat wel helder is wanneer die van toepassing is. Ja. Dat kan. En ik denk dus dat het goed is om dat te doen op het moment dat het debat erover niet heel verhit is. Want ik denk nu dat die wetgeving misschien nu een boost krijgt, sneller wordt ingevoerd. Maar dat zal nu helemaal worden ingestoken, ook door bijvoorbeeld Forum voor Democratie, als ja, die wet is speciaal gemaakt om ons af te schaffen. En dat klinkt wel heel erg ondemocratisch. Ja. Dus, maar ja. Is dat dan ook zo? Zou dat dan ook zo zijn? Hebben ze gelijk? Nee, dat denk ik niet. Ook omdat dat proces van die wet al veel langer loopt. Dus dat ze daar al langer mee bezig zijn. Ik denk alleen wel dat dit heel erg politiek uitgevent kan worden. Ja. En ik denk het geitenpaadje dat D66 voorstelt, dat dat misschien wel te specifiek gericht is op gebeurtenissen die net plaatsvinden. Dat staat eigenlijk niet zo goed. En ook een beetje juridisch technisch. Maar die wetgeving die gaat over gevaren voor de openbare orde. Mm-hmm. Ik denk bij politieke partijen moet je ook nadenken over gevaren voor de democratie. Ja. Dus dat is toch wel een iets andere discussie. Nou kan het natuurlijk bij politieke partijen gaan oproepen tot geweld. Nou, dat hebben we tot op zekere hoogte afgelopen week gezien. Hè? Een oproep om om de Tweede Kamer misschien te gaan bestormen. Zij nog wel bij wijze van spreken, zijn van mij daarbij. Ja, het ging om een demonstratie waarbij je niet weggaat. Ja, precies. Dat zou nog wel onder die zinsnede van openbare orde kunnen vallen. Dus in dit geval is het dan nog, daar kun je nog over debatteren. Maar ik denk dat het gewoon goed is dit echt goed te regelen. Mm-hmm. Ook omdat het zo belangrijk is voor de democratie. Ja. Om dit soort verbodsgronden heel precies en democratisch in te steken. Dus liever dat geitenpaadje niet, maar die wet die er speciaal komt voor politieke partijen, die er snel doorheen krijgt. Ja, en het is jammer dat die er nog niet is. Ja, dat is duidelijk. Dat is mijn punt. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast Paul Reumer, directeur Radio en TV bij Talpa. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Hoe zit jij in deze discussie? Gaan jouw democratische nekharen overeind staan? Of denk je, nou, uit sommige partijen maar beter de stekker trekken. Ja, wat kan ik nog aan deze enorm verstandige woorden toevoegen? Ik ben het eigenlijk helemaal mee eens. Ja. Nee, ik vind je moet zeer terughoudend zijn in het verbieden van politieke partijen. Want wie gaat dan vervolgens de maat bepalen? Hè? Uiteindelijk werkt de democratie volgens mij zo dat de kiezer bepaalt of iemand als vertegenwoordiger namens de kiezer in de Tweede Kamer of in een ander orgaan komt dat democratisch verkozen wordt. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk ongelooflijk belangrijk dat we dat blijven behouden. Dat is de basis van de democratie. En zolang mensen zich aan de wet houden en ook partijen zich aan de wet houden, moet iedereen in staat zijn om een politieke partij op te kunnen richten. Ook als die dingen zeggen die onwelgevallig zijn. Dat is nu eenmaal het wezen van de democratie. We gaan er verder over praten. Aan de hand van de stelling: politieke partijen makkelijker verbieden, dat is een slecht idee. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. De uitspraken van Kamerleden van Forum voor Democratie. Bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen, wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is. Wat valt er tegen te doen? D66 wil de bestaande wet aanpassen die bijvoorbeeld al tegen een motorbende gebruikt is. Alleen die wet die geldt niet voor politieke partijen. Daarom willen wij het Openbaar Ministerie de mogelijkheid geven om hier naar te kunnen kijken en om zo nodig maatregelen te treffen. Oppositiepartijen worden verboden in dictaturen. Ja, hoe democratisch is het om politieke partijen te verbieden? Gaan we nu kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Robert Bellen, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. Wat denkt u, moet het makkelijker worden om politieke partijen te verbieden of niet? Nee, ik denk het niet. Ik ben het eens met de vorige spreker. Om drie redenen. Punt 1 denk ik dat het een verkeerd signaal is. Dat we al onze tijd nu gaan besteden in de Kamer aan de juridische haakloverij. Dat begrijpt men buiten de Kamer, denk ik, veel minder dan duidelijke standpunten innemen. Punt 2 denk ik dat je in de Kamer juist met argumenten moet zorgen dat de mensen die wat minder democratische ideeën hebben, dat die de mond worden gesnoerd. Of de mond worden gesnoerd, zeg maar, dat die worden gepareerd, hè, die verhalen. En Ik denk ook dat het juist door hen gebruikt wordt, hè, zeg maar door de wat minder democratische elementen. Mm-hmm. Het zal juist gebruikt worden door hen om te zeggen, zie je wel, we worden gecanceld, we worden buiten de Kamer gehouden. Dus om het kort samen te vatten, Voltaire die zei het prachtig, die zei, ik veracht wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen. Ja. Ik denk dat de kern is van de parlementaire democratie. Ja. Zou u een situatie kunnen bedenken waarin u zegt, ja, dan moet een politieke partij wel verboden moeten worden, of zegt u eigenlijk niet, nooit niet? Moeten we gewoon niet onze vingers aan branden? Moet niet in die wet die nu in de maak is voor politieke partijen, daar moet het niet in komen? Ik ben geen politicoloog, dus ik weet niet exact waar we, hè, wat die consequenties zouden zijn. Mm-hmm. En daar ben ik ook best een beetje bang voor, hè, heel eerlijk. Ja. Want ik zie het gevaar. Maar ik kan me het toch eigenlijk niet voorstellen. Ik vind dat je altijd met kracht van argument Iemand moet, moet tegenstreven. Ja. Ja, Tamar de Waal, dat is natuurlijk ook een argument, hè, wat meneer Belle hier zegt. De politieke partij die dan verboden wordt, kan zeggen, we worden de mond gesnoerd. Zie je wel? Ja, nee, daar ben ik het dus heel erg mee eens. Maar bijvoorbeeld één voorbeeld zou zijn dat stel een partij zegt, als wij de grootste worden, dan schaffen we de democratie af. Dus wat doe je met zo'n partij? Ja, meneer Belle? Ja, dat is een dilemma. We hebben vreselijke voorbeelden gehad hier natuurlijk van. Ik denk dat het, we gaan niet de hele geschiedenisles doen, maar daar heeft Hindenburg denk ik wel een, iets laten liggen. Ik denk dat je dat risico zou je bijna op de koop moeten toenemen. Ik vind dat je echt met alle te vuur en te zwaard moet je dit soort elementen proberen je zou moeten voorkomen dat dit soort elementen überhaupt opkomen. Dat is het aan de voorkant. Ja. Maar als de situatie zich voordoet die jij schetst, hè, dus de grootste partij, die is verkozen met de grote meerderheid, die zegt wij schaffen de democratie af. Dan zou je dus kunnen zeggen dat de Nederlandse bevolking in meerderheid dat ook vindt. En dat is een dilemma. Want dan ben je in een democratie waarin de meerderheid zegt, nou laten we er maar eens mee stoppen. Ja, wat doe je daar dan mee? Ja. Het is natuurlijk verslagen, dat gaat niet gebeuren, maar het is wel dat ingebakken. Weet je niet. Dus, laten we hopen van niet. Mag ik daar nog op reageren? Ja. Dat mag. Misschien met de laatste zin. Kijk, een mooi oud gezegde is, een volk krijgt de leider die het verdient. Als we inderdaad 51% van ons vindt dat we door een dictator moeten worden geleid, dan is dat afschuwelijk. Dan zou dat voor mij reden zijn om misschien in een ander land te gaan wonen. Maar dat zij dan zo. Ik acht de kans daarop, gezien ons onderwijsstelsel, de intelligentie van de mensen om ons heen, de kans daarop acht ik minimaal. Dank u wel, Robert Belle was dat. We gaan naar Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66. Goedemorgen, meneer Paternotte. Goedemorgen. Snapt u de kritiek van Robert Belle? Even voor de duidelijkheid, het is uw idee, hè, om het makkelijker te maken om politieke partijen te verbieden. Ja, Popper zei, het is natuurlijk het dilemma van de democratie. Hè. De democratie geeft ruimte aan alle stemmen, alle meningen. Maar je kan de democratie ook gebruiken om af te schaffen. En vervolgens kom je in een dictatuur. En een dictatuur, die kun je weer niet met democratische middelen afschaffen. Dus dan zou één bepaalde meerderheid op een gegeven moment besluiten dat voor de hele toekomst er geen vrijheid en democratie meer bestaat. Dat is denk ik ook de les van de geschiedenis. We moeten de democratie beschermen. Ja. Die is te kostbaar, te belangrijk. En die garandeert de vrijheid niet alleen van ons nu, maar ook van toekomstige generaties. Ja, nu wordt er al gewerkt aan een wet voor politieke partijen waarin die mogelijkheid om partijen te verbieden wellicht ook komt. Waarom wilt u het nu makkelijker maken voor het Openbaar Ministerie om politieke partijen te verbieden? Het is heel goed dat aan die wet gewerkt wordt en het gaat nog enige tijd duren voordat die er is. Ja, nu is het al zo dat er wel een wet is die inhoudt dat een organisatie, een vereniging die de rechtsstaat ernstig wil ondermijnen, de nationale veiligheid aantast, die kan je verbieden behalve als het een politieke partij is. Het kan dus bijvoorbeeld wel als het een motorbende is of als het een criminele organisatie is, maar niet bij een politieke partij. Ik denk dat we van die uitzondering af moeten, omdat die in deze tijd niet meer houdbaar is. We zien ook dat er partijen zijn die flink radicaliseren en die nu al dingen zeggen als dat het Nederlandse leger de vijand is. En wie zou u willen verbieden dan expliciet? Waarom moet dat nu? Want Tamar de Waal die zegt juist, je moet het niet nu doen. Nu is de discussie te verhit en dan gaat het te specifiek over bepaalde partijen. Je moet dit doen in een wat rustiger tijd. Dus je moet die wet nu gewoon goed voorbereiden voor later. Ja, ik vind uiteindelijk is het aan het Openbaar Ministerie. Ik vind alleen dat het Openbaar Ministerie wel de mogelijkheid moet hebben om te zeggen dat er ook een politieke partij verboden wordt als die partij de rechtsstaat ernstig ondermijnt. En discussie, uiteindelijk vind ik dat toch, ik hoorde net ook de term argumenten. Maar een politicus die zegt dat de wereld geregeerd wordt door reptielen, die oproept op te trekken naar de Tweede Kamer, die zegt dat geweld het middel is om zaken te veranderen. En waardoor we nu al zien dat steeds meer journalisten bedreigd worden, dat bestuurders, politici, politiehuisjes voor hun deur hebben, niet meer vrij kunnen rondlopen. En dat wetenschappers niet meer vrij kunnen optreden. Ja, u heeft het nu over Forum voor Democratie. Vrije samenleving. Ja. Ja, dan heb ik het over Forum voor Democratie. Ja, dus u wilt dat het makkelijker wordt voor het Openbaar Ministerie om die partij te verbieden? Ja, ik vind dat het Openbaar Ministerie kan nu dat niet doen. Terwijl ze wel bij een motorbende dat kunnen doen als die de rechtsstaat ondermijnen. Die mogelijkheid moet het Openbaar Ministerie wel hebben, want die uitzondering van politieke partijen, die hoort niet meer. Nee. Even over die aanpassing van die wet. Krijgt u de handen daarvoor op elkaar in de Tweede Kamer? Want het is wel heel ingewikkeld om tot die wet te komen voor politieke partijen. Nou, dat gaan we zien. Maar ik zag bijvoorbeeld ook Volt, maar ook andere partijen. Die hebben natuurlijk al gezegd dat partijverbod. En wij willen dat die mogelijkheid er wel komt. Zoals ook in Duitsland is gesteld. Duitsland heeft natuurlijk een hele dure les in het verleden geleerd op basis waarvan zij zeggen, ja, partijen die de democratie daarvan af willen, die moeten we niet toestaan. Mm-hmm. Dus dat partij bijvoorbeeld dat er komt, daar is een meerderheid van de partijen al voorstander van. Okay. Wij hopen ook anderen te kunnen overtuigen dat we die mogelijkheid nu ook eerder creëren. Ja, maar is de coalitie in zich heel overtuigd? Heeft u die meerderheid, weet u dat al? Ja, ik ben niet de woordvoerder van CDA en VVD. Nee, dat weet ik, maar ik kan me zo voorstellen dat u wel even peilt bij uw andere fractievoorzittergenoten. Ja, en kijk, we gaan dit natuurlijk gewoon vragen aan het kabinet. En wij hopen dat dat anderen hier ook logica van inzien. En willen daar ook graag op samenwerken natuurlijk, omdat het zo belangrijk is. Ja. En omdat ik heel veel partijleiders heb gezien die terecht hun grote zorgen hebben uitgesproken. Ja, over de bizarre oproepen en uitspraken van onder andere Forum voor Democratie de laatste tijd. Ja, maar u weet dus nog niet of daar echt een meerderheid voor is in de Kamer. Nee, ja, ik heb 24 zetels, dus ik kan niet voor anderen spreken. Maar ik zie dat bijvoorbeeld Volt, maar ook VVD, CDA, GroenLinks, die hebben duidelijk stelling genomen, ook tegen wat er nu allemaal gebeurt. Dat is nog geen meerderheid, maar misschien komt hij nog. Dank u wel. Jan Paternotte was dat, fractievoorzitter van D66. Gaan we naar Jervy Oesman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen wat er nou op dit moment wel en niet mag als het gaat om het verbieden van politieke partijen? Heeft u een half uurtje? Een uurtje. Nee, hè? Kijk. Misschien een belangrijke nuance. Hè? Want de discussie lijkt nu een beetje te zijn van er is geen partijverbod mogelijk op dit moment. En dat moeten we dan mogelijk maken. Dat is denk ik niet helemaal zo. Het is op dit moment al wel mogelijk. Ook om politieke partijen te verbieden. Dat is al langer mogelijk. Dat staat in het burgerlijk wetboek. Alleen wat er nou aan de hand is dat er een heel vaag criterium al tijden in staat. Openbare orde. Als een vereniging, ook een politieke partij is een vereniging, als die in strijd is, handelt of doet met de openbare orde, dan kan die partij verboden worden. Wat zag je nou in het verleden altijd dat de rechter, omdat dat zo'n vaag criterium was, en die rechter ook wel zag van je moet heel terughoudend, heel voorzichtig zijn met een politieke partij verbieden, dat hij daar extreem voorzichtig mee omsprong. Het is een enkele keer gebeurd, maar ook wel jaren geleden. En die rechter wil daar niet zo graag aan. En om dat nou wat te verruimen, in ieder geval voor die andere verenigingen, andere criminele organisaties, heeft men in die wetgeving dat verduidelijkt. Ja. Heeft men op een gegeven moment gezegd, als je bijvoorbeeld de basisbeginselen van de democratische rechtsstaat, nog steeds vaag, maar iets concreter. Ja. Als je daar nou mee in strijd had, bijvoorbeeld of je die wilt veranderen, dan kun je verboden worden. En daar heeft men toen van gezegd, ja, maar dat geldt niet voor die politieke partijen, want we zijn bezig met een wet op de politieke partijen. Dan gaan we daar nog eens extra goed over nadenken. Dat betekent dus dat concretiseren, dat specifieker maken, dat is voor die politieke partijen nog niet gebeurd. Maar dat oude criterium van die openbare orde, dat geldt nog steeds. En dus is het op zich nog steeds in theorie mogelijk om politieke partijen te verbieden. Ja, het is alleen dus een heel vaag begrip. En dus zullen rechters daar terughoudend in zijn. Dan zou je kunnen zeggen, het is een beetje een dode wet wat dat betreft. Daar kun je dus niet zoveel mee. Nou is er in het verleden wel een politieke partij verboden in Nederland. De Centrumpartij 86. Hè? Dat was dus toen mogelijk. Was de wetgeving toen anders? Waardoor kon dat toen wel en nu niet? Nee, die wetgeving die was dus voor politieke partijen eigenlijk hetzelfde. Je zag toen ook toen al de jurisprudentie wel heel terughoudend was. Maar wij juristen noemen dat casuïstisch, dus per geval heel erg. En dat maakt het ook voor het OM bijvoorbeeld heel moeilijk om in te schatten wanneer het nou wel en wanneer het niet kan. Ja, wat toen de doorslag gaf, dat de rechter zei van dat gaat hier echt toch wel om discriminerend karakter. Ja. Wat later eigenlijk is gekomen, mede onder invloed van de Europese jurisprudentie, is dat we zijn gaan zeggen, op het moment dat een partij heel klein is, als de kans niet heel, heel sterk aanwezig is dat die de macht gaat grijpen, dan moet je eigenlijk niet tot een partijverbod overgaan. Okay. En dat maakt dus dat het OM ook minder snel überhaupt in zijn hoofd heeft gekregen om partijen te gaan verbieden. Omdat meeste grote partijen over het algemeen... Nog wel binnen die bandbreedte bleven die je kunt hebben. Ja, ja. Maar even los dus van wat men ervan vindt... of een politieke partij wel of niet verboden zou kunnen worden. Heeft dan Jan Paternotte van D66 een punt als hij zegt... we moeten die ene wet die we hebben, die voor motorbendes geldt... uitbreiden als we dit snel en makkelijk willen doen? Bent u het daarmee eens? Nou ja en nee. Typisch juristenantwoord. Ja. Hij heeft zeker een punt dat we nu echt een keer moeten gaan verduidelijken... wat willen we met politieke partijen. Daar hebben ook die politieke partijen waar het nu over gaat... een beetje ook recht op. Hè? Dat duidelijk wordt, wat kan nou wel, wat kan nou niet. Dus in die zin is het goed als nu even fundamenteel debat gevoerd wordt... in welke gevallen willen we een politieke partij verbieden. Ja. Ja. Maar... En dat zou mijn belangrijke maar zijn. Mm-hmm. Heel terecht is toen gezegd... we zijn bezig met een wet op politieke partijen. Mm-hmm. Laten we het in dat kader doen. Ja. En dat idee van nu, van ja, laten we eigenlijk die uitzondering voor politieke partijen... nu maar weer even weggooien, dan hebben we die regeling alvast. Ja. En dat lijkt mij niet zo'n goed idee. Maar geen dat komt om iets wat eigenlijk nog waar we het nog niet over hebben gehad. Dus, en dat is de vraag, wil je dit überhaupt door het OM laten doen? OM is een crime fighter instantie. Mm-hmm. En is eigenlijk volgens mij helemaal niet geschikt om het initiatief te nemen bij het een verbod op politieke partijen. Wil je dit bij de gewone burgerlijke rechter beleggen? Hè? Dus allemaal dat hele verenigingsverbod, dat is eigenlijk helemaal toegespitst op gewone vereniging, niet op politieke partijen. Dus die discussie moeten we ook nog voeren met elkaar. Dank u wel, Jervie Oesman was dat, hoogleraar staatsrecht. Helene de Bruyne, goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde via de Radio 1-app en vindt dat partijen verbieden een goed idee is. Jazeker. Maar inderdaad ook wat vorige sprekers ook zeiden, ga er niet lichtvoetig mee om. En voordat zo'n verbod dat je er naartoe werkt, is ook heel belangrijk om gaan uitzoeken van wat is nou een alternatief voor deze stemmers? Hè? Van waar zit nou deze onrust van mensen waarom ze op zo'n partij gaan stemmen? Ja. En dat is ook een hele grote reden. Want mensen hebben vaak ook geen alternatief om op een andere partij te stemmen, omdat ze gewoon ergens mee oneens zijn. Ja. Er zijn ook een hoop argumenten tegen. Op Facebook zegt Maarten van Gelderen dat het verbieden antidemocratisch is, tenzij de partijen zich gaan profileren als criminele of staatsgevaarlijke organisaties. Dat is een argument wat je zou kunnen gebruiken hiertegen. Het is gewoon antidemocratisch. Je zou kunnen zeggen, we gaan naar de stembussen binnenkort. Het is aan de kiezer, die kan dat ook zien, toch? Ja, kijk, in deze is het natuurlijk het allermooiste, hè, dat mensen gaan stemmen. Het is wel zo dat er een hele grote groep wordt opgehitst of voorgelogen, waardoor mensen heel graag op deze partij gaan stemmen. Mm-hmm. En dat heeft, maar ideeën zijn dan toch ook niet weg als je de partij verbiedt? Nee, maar je hebt wel het platform haal je weg. Nou, hoewel FVD nu ook al buiten parlementair al vooral discussie voert op de pleinen en op social media. Maar zoals Umberto Eco in 1995 al de 10 kenmerken van het fascisme zei, er wordt gewoon misbruik gemaakt van grote groepen mensen die gefrustreerd zijn in de samenleving, die worden gemobiliseerd. Ja, en dat vind ik ook wel heel ernstig als deze mensen iets voor wordt gehouden wat nergens toe leidt. Maar het lastige is, dat vindt u. En andere mensen zullen zeggen, ja, maar ik vind dat u ongelijk heeft. Dat maakt het zo lastig. Nou, dat vind ik juist heel erg mooi. Laat vooral het debat erover plaatsvinden en discussie. En de reden waarom ik met 50 andere mensen een brief heb ingediend een aantal maanden geleden over een Forum voor Democratie feestje in de Rai, was omdat wij ongemak voelden dat er geen discussie plaatsvindt of vond in de maatschappij, maar ook in de politiek en de lokale politiek. Van hoe ga je hier nou mee om? Ja. Laat het nou niet aan je voorbij gaan. Wat doe je nu als er een FVD in de Raad de gekste dingen roept? Ja, blijf je stil. Wat ga je dan doen? Nou, die ga discussie die is er. Zover bent u. Gelukkig begint dat te komen. Ja. Dank u wel. Helene de Bruyne was dat. Margriet Brandsma, oud-correspondent in Duitsland. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. Hoe is het in Duitsland geregeld? Ik hoorde dat het daar mogelijk is om partijen te verbieden. Ja, klopt. In de grondwet, artikel 21, om precies te zijn, staat dat de Bundesverfassungsgericht, zeg maar een hele hoge rechtelijke instantie, een politieke partij kan verbieden. De praktijk in Duitsland wijst wel uit dat het niet zo eenvoudig gaat. Hè. Dus tot twee keer toe geprobeerd de NPD, een partij van neonazi's, te verbieden. En de eerste keer mislukte dat omdat er dusdanig in die partij geïnfiltreerd was dat de rechter zei van ja, in je poging om die partij te verbieden heb je zelf de wet overtreden. Oh ja. Dus toen ging het niet door. Een paar jaar geleden is het opnieuw geprobeerd. Toen zei de rechter opnieuw van we gaan dat niet doen, want de partij is gewoonweg te klein om echt een bedreiging te kunnen zijn voor de democratie. Oh ja. Ja. Speelt nog steeds wel hoor. Je hebt nu in Duitsland de AfD, ja, een rechtspopulistische partij met rechtsextremistische tendensen, zou je wel kunnen zeggen. Mm-hmm. En eigenlijk heel recent heeft een politica, moet ik zeggen, van de Sociaaldemocraten weer geroepen dat die AfD verboden moet worden. En ik denk dat ze daar ook wel een punt heeft en dat het ook denk ik wel echt onderzocht gaat worden. Zij zegt nu, kijk, die AfD is wel groot genoeg om een gevaar te kunnen zijn voor de Duitse democratie. Dus ja, het is een discussie die in Duitsland voortdurend aanwezig is. Ja, en biedt die wet er echt zo voldoende concrete handvatten voor ook dan om zo'n partij als AfD te verbieden? Ja, als dat als dus dat Bundesverfassungsgericht inderdaad tot de conclusie komt dat de AfD een gevaar is voor de Duitse democratie, dan kan dat. Kijk, Duitsland heeft wat dat betreft natuurlijk wel leergeld betaald in het verleden. Hè? Dus in die zin is de wet concreet genoeg om een partij, nogmaals, die een gevaar is voor de Duitse democratie, om te verbieden. En ja, waarom is dat natuurlijk ook dan zo'n verbod van belang? Kijk, dan krijgen ze natuurlijk ook geen geld meer. En dan krijgen ze ook de AfD is nu een partij in het Duitse parlement en heeft dus recht op financiële ondersteuning van de staat. Ja, als je die financiële ondersteuning wegtrekt, en zo'n verbod zou dat tot gevolg hebben, dan haal je ook heel veel bestaansmogelijkheid van zo'n partij weg. Dankjewel, Margriet Brandsma was dat, oud-correspondent in Duitsland. Er hebben heel veel mensen gereageerd. Ik kan het helaas niet allemaal meenemen. Ik zal er nog een paar eventjes voorlezen. Janneke Willekes vindt het goed dat de mogelijkheid er moet komen, maar ze vraagt zich af hoe makkelijk dat zal zijn. Henk Verrij vindt Forum voor Democratie ondemocratisch en gevaarlijk bezig, maar vindt het zwijgen opleggen niet de oplossing. Het weerwoord en debat is de aangewezen weg. En Chris Seideveld vindt het plan van D66 absoluut geen goed idee. Het einde van het recht op vrijheid van meningsuiting. En hij vindt het Openbaar Ministerie ook niet het aangewezen orgaan voor de machtspositie. Nou, tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling politieke partijen makkelijker verbieden is een slecht idee. Nou, over het algemeen zien we dat veel mensen het een slechte zaak vinden om politieke partijen te verbieden. Martin Kok zegt bijvoorbeeld, je kan een partij verbieden, maar het gedachtegoed van zo'n partij wordt lastig. En Johan van Alphen zegt, wie een andere partij wil verbieden is blijkbaar niet overtuigd van de kracht van zijn of haar eigen partij. Goed, discussie gaat dus verder in de community. Word lid als u mee wilt praten. Spraakmakers, @kro-ncv.nl. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vuur. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De uitzending van Jinek werd gisteravond opnieuw verstoord door demonstranten. Hebben we te maken met een nieuwe vorm van demonstreren? Dat en nog veel meer bespreken we zo in het mediaforum. Als de raket die Polen neerkwam niet door Rusland is afgevuurd, maakt dat de kans om een escalatie stuk kleiner dan nu. In het NOS Journaal met Dorot Megens. Vanochtend komen de NAVO-ambassadeurs samen om te overleggen over de situatie in Polen. Amerikaanse functionarissen houden er inmiddels rekening mee dat de raket die gisteren in Polen neerkwam door Oekraïne is ingezet om een inkomende Russische raket neer te halen. Vanuit Polen is daar nog geen uitsluitsel over gekomen, zegt correspondent Charlotte Waiers. Er zijn inderdaad aanwijzingen dat het dus om een raket gaat mogelijk die Oekraïne heeft ingezet als afweer tegen een inkomende Russische raket. Maar ja, dat moet dus allemaal nog onderzocht worden. En daar is ook vanuit Polen nog geen bevestiging of duidelijkheid over gekomen. Wel heeft de president Duda in een verklaring gezegd dat het een incident is en dat hij geen aanwijzingen heeft voor herhaling. Als de raket inderdaad niet door Rusland is afgeschoten, verkleint dat de kans op een escalatie. Bij de raketinslag in Polen kwamen 2 mensen om het leven. Omwonenden van de mensen die zondag in Amsterdam alles kwijtraakten bij een brand zijn een inzamelingsactie begonnen. Er wordt kleding ingezameld en administratieve hulp aangeboden aan mensen die daar moeite mee hebben. Ook wordt met een crowdfundingsactie geld ingezameld. De brand verwoestte zondag een woonblok van 75 containerwoningen. Daar woonden voornamelijk studenten en statushouders die nu alles kwijt zijn. Kort na de brand werd de man van 27 aangehouden op verdenking van brandstichting. D66 wil dat het voor het Openbaar Ministerie makkelijker wordt om een politieke partij te verbieden als die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel waarmee nu bijvoorbeeld criminele motorbendes worden verboden moet ook gaan gelden voor politieke partijen, vindt D66. Feyenoord is door de UEFA hard gestraft voor de ongeregeldheden in de Europa League-wedstrijden tegen Sturm Graz en Lazio Roma. Feyenoord mag in de 8e finales van de Europa League geen uitsupporters meenemen. Bij de thuiswedstrijd moet een deel van de Kuip leeg blijven. Pensioenfonds voor Metaal en Techniek verhoogt de pensioenen per 1 januari met 4,2%. Vorige maand gingen ze al ruim 1% omhoog. En vorige week kondigde een ander groot fonds, het pensioenfonds Zorg en Welzijn, al een pensioenstijging van 6% aan. De Artemis 1 is onderweg naar de maan. De lancering van de raket van de NASA werd 2 keer afgeblazen vanwege technische problemen en tropische stormen. Maar om 13 minuten voor 8 was het zover. Het is voor het eerst sinds 1972 dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie een maanraket lanceert. Het uiteindelijke doel van het Artemis-programma is dat er weer mensen op de maan gaan landen, zegt redacteur Ivo Landman. De volgende stap is dus over 2 jaar. En dan gaan ze eigenlijk hetzelfde doen, maar dan met 4 mensen aan boord. En dat is dan ook weer een opstapje naar Artemis 3. En dat wordt dan echt de maanlanding. Die is nu optimistisch voor 2025 voorzien. En als alles goed gaat, keert de Artemis 1 rond 11 december terug op aarde. Donald Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar als president van de Verenigde Staten. De oud-president diende gisteren het benodigde papierwerk in en gaf daarna een persconferentie. Daarin zei hij Amerika weer groots te willen maken. Of de 76-jarige Trump ook de kandidaat namens de Republikeinse Partij wordt, is nog de vraag. Bij de tussentijdse verkiezingen vorige week deden de door Trump gesteunde kandidaten het minder goed dan verwacht, waardoor er een richtingenstrijd is losgebarsten binnen de partij. Het weer vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. Vanmiddag een enkele bui. Het wordt 12 of 13 graden. In de late avond gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. En morgen is het dan eerst nog regenachtig. In de middag wordt het wisselend bewolkt met soms een bui. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Bianca, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Je hebt 3 files, begrijp ik. Inderdaad. Ja, op de A9 sta je nog vast voor knooppunt Rottepolderplein door een auto met pech. Van Alkmaar naar Amstelveen is de vertraging een kwartier. Op de A73 heb je ook nog een kwartier oponthoud van Maasbracht naar Nijmegen door de nasleep van een ongeluk bij Blerik. En bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Vanaf Zevenbergse Hoek kost dat je nog een half uur extra en de rechterrijstrook is nog dicht. Ster. Welkom in Operettaland. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Direct duurzame rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf Dervier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ongehoord Nederland, voorzitter Arnold Karskens en zijn advocaat waren gisteravond te gast aan de talkshowtafel van Op1. Dat deed behoorlijk wat wenkbrauwen fronsen. Ook hier aan tafel bij Paul Reumer, directeur Radio NTV bij Talpa. Marta Riemsma, voormalig hoofdredacteur van Tubantia. En ook net binnen dus, Marta, goedemorgen. Fijn dat je er bent. En natuurlijk onze spraakmaker rechtsfilosoof Tamar de Waal. Maar ik begin met jullie eigen mediamomenten. Wat is jullie opgevallen in de media? Marta, jouw moment gaat over een bijzonder tv-moment gisteravond bij de talkshow van Jinek. Laten we even luisteren. Ik dacht, ik blijf hier gewoon even wachten. Mijn naam is Tempest. Mijn naam is Jeffy. En wij zijn hier voor Qatar. Vanavond. Vandaag komen we op voor Qatar. Bouwvakkers die worden laag betaald. Ze overlijden. Qatar, WK zondag. Laten we hem opstaan. Laat je horen van Qatar. Qatar. Ik snap het, jongens. Marta, waar keken we naar? Nou, of het nou zo bijzonder was, weet ik niet. Omdat het is al de derde keer in korte tijd dat die talkshow gekaapt wordt van Eva. Ik dacht inderdaad, waar kijken we hier eigenlijk naar? Want natuurlijk is het te prijzen als mensen voor de goede zaken gaan staan. Maar deze twee jongens leken mij eerder twee jongens die voor hun eigen faam en roem gingen. Als het ergens over gaat tijdens deze WK, dit WK, is het wel Qatar. En de omstandigheden van de mensen die daar leven. Ja, daar vroegen ze aandacht voor. Hè? Ja. Ze gingen zomaar staan tijdens de uitzending. Ja. Gele hesjes naast Eva Jinek. Ja. Ze flankeerde haar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, het werd een heel rommelig geheel natuurlijk. Want een aantal dingen. Zij probeerden dat wat te sussen. Uiteindelijk liepen ze weg. Dus het had eigenlijk niet zoveel om het lijf. Letterlijk en figuurlijk. En je denkt dan van, ja, jeetje, hoe weer je nou tegen als je dit nou 2 of 3 keer in de week hebt? En dan... Het dagelijkse kost wordt. Ja, en dan zit ook nog John van de Heuvel daar. Die is natuurlijk gewoon zwaar beveiligd. Dus het feit dat die twee jongens daar gewoon binnen kunnen lopen en iets kunnen ondernemen daar aan die tafel vind ik dan ook wel weer bezwaarlijk. Ja. Dus ja, waar kijken we naar? Zeg het maar. Ja, we hebben even gebeld natuurlijk met de redactie van Jinek, met de hoofdredacteur van Marnix van Egmond. En die zei over John van de Heuvel. Die heeft toch zo'n strenge beveiliging over dat argument. Ja, John gaat na zijn onderwerp meteen weg. Dus die zat niet meer aan tafel. Die was niet meer in de studio. Dus dat is een apart blok waar hij dan zit. Ja, oké. Okay. Maar dan nog, ik bedoel, je wilt toch niet dat je zo, het is nu in een maand of 2-3 keer gebeurd. Dat het zo makkelijk is eigenlijk om de boel te verstoren. Ja, ik weet alleen maar van de plakker en van deze. Ja, en ik geloof een week of 2 geleden waren er ook nog oranje supporters die halverwege de show opstonden met zilvertoon. Ja, oké. Paul, hoe moet je hier nou als talkshow mee omgaan? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Want kijk, wat je eigenlijk niet wil, is dat je straks voor elk publiek wat je binnen je studio haalt een screening hebt, dat die door een poortje moeten. En, want dan krijg je een hele rare toestand. Heb je lijm bij je of gele hesjes? Ja, het is heel vervelend. Maar kijk, deze twee jongens van gisteravond, die denken van ja, joh, hou op. Je kan niet zeggen dat het te weinig aan het voor Qatar is. Dus wat ben je nou eigenlijk aan het protesteren? Dat is gewoon een flauwe studentengrap. En eigenlijk moet je daar gewoon zo min mogelijk aandacht aan besteden. Want dan gaat het misschien over. En als het niet overwaait, hebben we een probleem. Dan moet je alle studios op slot zetten. En dan ga je iedereen controleren. En dat zou echt wel jammer zijn. Want het wordt er allemaal niet gezelliger op. Nee, Marnix van Egmond van Jinek zei ook dat het absoluut niet in scène is gezet. Even voor de duidelijkheid. Het was niet van tevoren bekend dat dit zou gebeuren. En ze vinden het ook vervelend. Willen niet dat het een precedentwerking gaat hebben. Het blijft belangrijk om een live programma met publiek te kunnen maken. Ja. Maar de gesprekken die je dan voert, die moeten echt wel aan tafel worden gevoerd. En die moeten niet gekaapt worden door het publiek. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat vind ik ook. Ja, en dan was de boodschap van deze jongens, Marta. Het gaat te weinig over de misstanden in Qatar. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Het gaat heel erg over de misstanden in Qatar. En terecht, overigens. Ja. Vanochtend nog een artikel in de Volkskrant met 4 sportjournalisten... die allemaal hun afwegingen bespreken waarom ze wel of niet gaan. En ze gaan dus ook allemaal, want het zijn verslaggevers, dus ze doen verslag van dat WK. Ja. Maar ik denk juist dat dit WK helemaal in het teken staat van de omstandigheden daar. Ja, Tamar, wat vind jij? Want het WK moet dus nog beginnen. Vind je dat er zoveel aandacht al is geweest dat je zegt ik wou dat het afgelopen was? Of zeg je nee, het kan mij niet veel genoeg? Nee, ik vind niet dat we nu zouden moeten ophouden met het erover hebben. Dus het is gewoon denk ik heel onfortuinlijk dat WK daar is. Dus ook hier denk ik is dat gewoon nooit besloten mogen worden dat Qatar dit WK ging organiseren. Dus dat is het echte probleem. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik niet, ook omdat we zien, kijk, het gaat er wel heel veel over, daar ben ik het mee eens. Mm-hmm. Je ziet het op verschillende plekken. Maar het echte gedrag of de politieke keuzes die worden gemaakt zijn niet zo heel veel anders. Dus uiteindelijk ons kabinet heeft nog steeds een afvaardiging. Ik weet even niet zeker of het Koningshuis gaat, maar misschien gaat die ook wel. Daar is nog niks over bekend. Nee, nou, ik vermoed dat ook wel, dat niet op de spits gedreven wordt. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, het debat is de ene kant van het verhaal, maar de andere kant is natuurlijk ook, heeft het consequenties. Dus ik zie die vooralsnog wel uitblijven. Ja. Je ziet ook dat voetbalverslaggevers worstelen met het EK. Zo lezen we vandaag in de Volkskrant een interview met 4 verslaggevers, waaruit ook naar voren komt, dit toernooi is een dieptepunt in de geschiedenis van het voetbal. Dat is een citaat in de kop van het artikel. Paul, hoe zijn jullie hier bij Talpa in? Want ik neem aan dat de mannen van VI straks weer VI Oranje gaan maken. Dat klopt, ja. Hoe is die discussie bij jullie? Nou ja, kijk, het toernooi vindt nu eenmaal plaats. Daar kan je niks aan doen. Dus mensen gaan er ook naar kijken. Dus daar doe je verslag van, daar praat je over. En ik denk dat je bij VI in de afgelopen weken en maanden hebt kunnen zien dat zij ook heel veel over Qatar gesproken hebben. En met name ook over dingen die daar fundamenteel mis zijn. En ik ga ervan uit dat ook in de komende maand zij in hun beschouwingen van de wedstrijden ze ook het gaan hebben over alles wat er omheen speelt. Ja. En dan is het aan de kijker en de luisteraar om met die informatie hun eigen conclusie te trekken. Is er nog een worsteling? Ik denk niet dat het bij ons een grote worsteling geweest is. Ik denk dat je de algemene journalistieke afweging eigenlijk in Nederland wel overal hetzelfde is. Van dat voetbaltoernooi vindt plaats, dat kan je niet ontkennen. Maar datgene wat daar aan de grondslag ligt en wat er mis is, dat moet ook besproken worden. En dat zie je eigenlijk overal gebeuren. Marta? Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het gaat als we volgende week van start gaan. Want gisteren zagen we die jongens landen. Hè. Ze kwamen allemaal het vliegtuig uitlopen als sterren. En dan denk je, oh ja, het is begonnen. We zijn begonnen. En als het eenmaal weer over het voetbal zelf gaat en over het toernooi en over onze jongens, dan ben ik wel heel nieuwsgierig hoe het gesprek dan verloopt. Nou kijk, als we kijken naar de geschiedenis en naar het toernooi in Argentinië, hè, dat was eigenlijk net zo schandalig op een andere politieke. Maar daar zie je dat heeft toch wel in het land en het aanzien van het land, dat heeft het niet geholpen. Het heeft wel wat veranderd. En ik hoop eigenlijk dat hier gewoon hetzelfde gebeurt. Paul, ik ga naar jouw mediamoment. Ja. Dat gaat over Donald Trump. Laten we even naar hem luisteren. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Our country is in a horrible state. We're in grave trouble. This is not a task for a politician or a conventional candidate. This is a task for a great movement. Hij is er weer. Hij is weer terug. Ik heb de eerste paar minuten van zijn speech gezien en toen kon ik het niet meer aanzien. Want die man die leeft in een alternatieve realiteit. En die vertelt zijn volgers hoe goed hij is, hoe goed het was toen hij president was, hoe machtig Amerika geworden is. En dat hij toch zo goed de hele corona-pandemie heeft bestreden. Ik zou zeggen, jongens, kijk de beelden van New York even terug in het begin. En hij maakt een alternatieve werkelijkheid waarin hij echt gelooft. En het erg is dat de mensen die aan zijn lippen hangen, geloven dat ook. Mm-hmm. Gelukkig wordt dat wel een steeds kleiner stukje van Amerika. Ze hebben de midterms eigenlijk verloren als Republikeinen, zou je kunnen zeggen. Maar toch, jongens, waarschuwing, onderschat deze man en deze beweging waar hij voor staat. Ja. Niet. Is vorige keer wel gebeurd. En leg hem gewoon van het begin af aan. Heb je het hier over de media? Onderschat deze man niet? Ja, zeker. De media en de hele wereld, hoor. Eigenlijk iedereen moet deze man niet onderschatten, want hij heeft de meest merkwaardige dingen overleefd. Maar blijf hem en zijn kiezers confronteren met de echte werkelijkheid. Mm-hmm. Als hij zegt, ik heb COVID zo goed bestreden, ja, laat zien wat hij wel werkelijk gedaan heeft. En wees niet politiek correct. Hij is een straatvechter. Mm-hmm. Pak hem aan als een straatvechter. Gewoon hart tegen hart. Marta, het factchecken van de uitspraken van Trump wordt al langer gedaan. Sommigen doen het zelfs live tijdens zijn toespraken. Heeft dat zin, denk je? Nou, ik zag inderdaad dat CNN en de New York Times het alweer driftig aan het doen waren vanochtend. Mm-hmm. Dus die hebben werkelijk, er stonden alweer 20 leugens in deze, op zijn minst. Die eerste 10 minuten. Ook repeatedly, ja. Dus de oliereserve die zou zijn gevuld en nu nagenoeg leeg is, wat allemaal niet klopt en zo. Dus het was interessant om te zien dat dat al gelijktijdig gebeurde, feitelijk. En ook heel goed dat het gebeurt. Maar kijk, het lastige is natuurlijk, je kunt feiten checken wat je wil, maar zijn achterban staat daar natuurlijk niet open voor. Hè. Die worden niet door een feit overtuigd. Die zitten veel meer op een, die zijn veel meer op een emotionele basis verbonden aan hem. En dat maakt het heel erg ingewikkeld. Maar je hoopt toch altijd dat voor de twijfelaars dat in ieder geval effect heeft. Ja, moet je zijn uitspraken nog live uitzenden? Ja, zeker. Want hij is presidentskandidaat. Dus dat is de belangrijkste functie in de wereld. Mm-hmm. En dat kan je niet negeren. Je moet hem alleen steeds confronteren met de onzin die hij uitkraamt. Ja. En deze keer is het wel anders dan de vorige keer. Want hij heeft nu weerstand in zijn eigen partij. Die vorige keer stond de hele partij erachter. Want die waren te laf om afstand te nemen. Mm-hmm. Dat is nu fundamenteel anders. Ja. En het is zelfs niet eens gezegd dat hij kandidaat wordt voor de Republikeinse Partij. Nee. Misschien wordt hij wel onafhankelijk kandidaat. En dan hebben ze echt een probleem, want dan breekt het Republikeinse deel in tweeën. Mm-hmm, ja. En dan wordt de Democratische Partij automatisch de grootste. Maar eigenlijk hebben we geen idee. Hè? Want ik bedoel, de winst van Trump in der tijd zagen media niet aankomen. Nu zagen media niet aankomen dat ze het eigenlijk best wel slecht gingen doen, die kandidaten die Trump steunden. Dus eigenlijk hebben we geen idee wat er gaat gebeuren, toch, nu hij zich gekandideerd heeft. Het is steeds kiele. Hè? Het is steeds rondom de 50%, net erboven, net eronder. Dus het is ook heel moeilijk om dat in te schatten. Ja, Marta? Ja, en het is natuurlijk voor media ook belangrijk. En die lezers hebben ze natuurlijk wel geleerd van de vorige keer, dat ze echt wel aansluiting zoeken bij de groep mensen die voor Trump is. En dat ze ook begrijpen wat daar speelt en die groep ook weten te bereiken. Ja. Dan, wereldleiders en ook de media staan op scherp nadat gistermiddag een raket insloeg in een Pools dorpje nabij de grens met Oekraïne. De NAVO komt vanmorgen samen in een spoedberaad. Marta, zat jij meteen aan de buis gekluisterd gisteravond? Er kwamen natuurlijk allerlei, noem dat, van die appjes binnen van... Je krijgt allemaal pushmeldingen natuurlijk. Dankjewel, dat woord zocht ik. Ja, en dan denk je, oh god, daar zul je het hebben. Ja. Dat is natuurlijk, dan merk je ook hoe spannend het eigenlijk is. Uh-huh. Omdat je toch eigenlijk steeds bang bent, en dat geldt voor iedereen natuurlijk, van is dit dan het moment dat het gaat escaleren? En dat het op ons grondgebied gaat plaatsvinden. Dus ik zat wel even gekluisterd aan de buis inderdaad. Ja, Paul, en wat dan ingewikkeld is, je wilt natuurlijk meteen alles weten en tegelijkertijd weten we heel weinig. Ja, nou, wat ik wel heel goed vond gisteren is dat alle mensen die aan het woord waren, en het zijn altijd dezelfde mensen, maar iedereen nam het wel voorbehoud. Jongens, we moeten eerst de feiten weten. Mm-hmm. Wat is er precies gebeurd? Wat is daar geland? En je ziet nu ook, nu is het waarschijnlijk een Oekraïense afweerraket geweest. Dus ik vond wel gisteren goed dat en zelfs ook de Poolse regering, iedereen met terughoudendheid en voorzichtigheid. En het is natuurlijk omdat je weet, als het verkeerd is, is dit het meest ernstige incident wat je je bijna kan voorstellen. Want dan wordt de NAVO aangevallen. Ja. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Ja, hebben Nederlandse media het goed gedaan wat dat betreft? Heeft iedereen zijn keutel netjes ingehouden, zal ik maar zeggen? Ik vind het wel. Dat vond ik ook, ja. Ja? Ja. Toch bleek tot laat in de avond de herkomst van de raket niet helemaal duidelijk. Laten we even luisteren naar de nieuwsberichten. Ja, het nieuws kwam vanavond dat 2 Russische raketten over de grens bij Polen terecht zijn gekomen. Militair analist Marten Kruijf. Heel waarschijnlijk, in mijn opvatting, dat hij van Rusland komt. Vermoedelijk gaat het om een afgedwaalde Russische raket. Zometeen in Op 1 het laatste nieuws over de Russische raket. Ja, het werd dus, sorry, wel duidelijker steeds gedurende de avond waar die raket vandaan kwam. Nou, vanmorgen lezen we dat uit het eerste onderzoek blijkt dat de raket door Oekraïne is ingezet om een inkomende Russische raket in het grensgebied met Polen te onderscheppen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen althans tegen persbureau AP. Maar goed, echt duidelijkheid hebben we nog niet. Zal het speculeren nog even doorgaan? Tuurlijk, hè, tot we het echt weten. En je weet, in een oorlog is de waarheid het eerste die sneuvelt. Dus de Russen zullen altijd iets anders blijven zeggen dan de mensen uit Oekraïne. Ja. Ja, Marta, kregen we gisteren misschien ook vooral een interessante les over, ja, hoe gaat dat nou achter de schermen bij de NAVO? Ook. En ook een interessante les de-escalatie. Ja. Ja, maar ik vond het ook vooral, wat mij het meest opviel, is van ja, we weten natuurlijk dat het op scherp staat, maar nu ervaar je ook echt even dat het, ja, dat het echt heel spannend is en dat het ons ook kan gaan raken op het moment dat het echt escaleert. Dan, de NPO wil Omroep Ongehoord Nederland opnieuw aanpakken. Mede omdat in een uitzending van Ongehoord Nieuws mensen van kleur als tussen aanhalingstekens neger werden aangeduid. Arnold Karskens, de baas van Ongehoord Nederland, schoof gisteren aan bij Op 1 om zich te verdedigen. Of je naar Afrika gaat of je gaat naar de Verenigde Staten. Een neger is gewoon ook niet een verboden woord. Nee. Een dag later bracht u een bericht uit waarin u zei: het is nooit onze bedoeling geweest om iemand te kwetsen. Nee. Dan kan je, absoluut, als je dit woord gebruikt, toch niet echt volhouden. Nou, zo kun je op een gegeven moment het woord wit, als jij wit noemt, kun je ook mensen kwetsen. En dan kun je zeggen, ja, het is mijn bedoeling niet, maar het is geen verboden woord. Paul, heb je naar dit gesprek gekeken? Nou, ik vond het ontluisterend. Hij zat er als voorzitter van zijn omroep met zijn advocaat als zijn woordvoerder naast hem. Hij kon blijkbaar niet eens zelf het woord doen. En ik zag daar een man die gewoon, in mijn mening, inhoudelijk diep in de war is. Mm-hmm. En uiteindelijk eigenlijk steeds de vrijheid van meningsuiting als schaamlapje gebruikte voor de programmering die zij maken. En mijn mening is, niet alles wat je mag of kan zeggen hoeft per se gezegd te worden. Dat, mm-hmm, is een kwestie van beschaving. Ja. En in die zin vind ik ook ON meer staan voor onbeschaafd Nederland en ongehoord Nederland. Maar deze club die is uit op provocatie en op ontregeling. Daar hebben ze zichzelf voor opgericht en dat doen ze ook. En dat moeten ze lekker doen als ze dat willen. Wat ik eigenlijk, zij kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen dat ze in de war zijn. Maar wat ik eigenlijk echt erg vind, is dat de mensen van die dit toegelaten hebben, dat zij in het bestel kwamen, namelijk, mm-hmm, de Raad voor Cultuur, Commissariaat van de Media, mm-hmm, de ambtelijke top, de minister en de vorige NPO-bestuur. Al deze partijen hadden dit kunnen tegenhouden en hebben dat niet gedaan. En die moeten nog eens elkaar in de spiegel aankijken en zeggen waarom, ja, ze het eigenlijk niet gedaan hebben. Ja. Maar nu het zover is, afgeroepen. En ze zijn er. Die moet het herstellen en ze moeten het bestel uit. Want deze mensen zijn er niet op uit om het bestel te verbeteren. Ja. Die zijn er op uit om het bestel te ontregelen. En daarmee misbruiken ze eigenlijk het instituut, NPO en het belastinggeld, ja, dat ze verbrassen. Het is gewoon, ja, zonde van het geld. Ja. Laat ze lekker terug gaan naar de riool van het internet en daar hun mening uiten. Dan kunnen ze zeggen wat ze willen. En Marta, de journalistieke vraag die bij Op 1 natuurlijk ook op tafel lag, was de wederhoor halen bij Arnold Karskens. Ik bedoel, de NPO heeft hem een sanctie opgelegd, wil hem een tweede sanctie opleggen, daar mag hij nog tegen in beroep gaan natuurlijk. Ja, en dat je hem dan kan spreken in een talkshow, kan journalistiek relevant zijn, toch? Zeker, dat is ook journalistiek relevant. Ik bedoel, het speelt in het publieke domein en hij maakt gebruik van publiek geld. Dus als hij zich moet verantwoorden daarover, dan lijkt het mij prima dat dat ook aan een talkshowtafel gebeurt. Dat is het punt niet zo. Maar ik ben het wel helemaal eens met jou, Paul. Kijk, ze moeten lekker doen wat ze willen, maar niet binnen het publieke bestel. Want daar geldt nou eenmaal een journalistieke code. En als je daar aantoonbaar van afwijkt, ja, dan, mm-hmm, hoor je er gewoon niet in thuis. Ja, maar is dat gesprek dan goed gegaan gisteren, wat jou betreft? Is dat er allemaal goed uitgekomen? Ja, het blijft natuurlijk onbevredigend. Omdat je natuurlijk, ja, hij leeft in een soort andere werkelijkheid, waarin hij andere normen hanteert. Dus het blijft onbevredigend, ja, vind ik wel. Tamar? Ja, ik vroeg me toch af wat de redactie van Op1 precies wilde bereiken met dit gesprek. Ik denk dat vooralsnog heeft ON zelf zendtijd. Mm-hmm. Dus als ze er iets over willen zeggen, ik hoop eigenlijk misschien wel een excuses willen maken, dan hebben ze daar gewoon mogelijkheid toe. Dus, mm-hmm, of Op1 nou nog extra podium moet bieden, dat vraag ik me af. Ze hebben gereageerd overigens in de uitzending daarna bij Ongehoord Nederland over dit incident. Ja, maar dat was, kijk, dat incident over dat vermeende racisme-item, mm-hmm, dat was wel zo'n dieptepunt, dat ik ook denk dat andere programma's wel kunnen zeggen, nou, voordat daar echt excuses voor is aangeboden en is aangegeven, mm-hmm, dit was journalistiek volledig onder de maat, ja, en het was ook nog eens een racistisch, mm-hmm, item, dan nodigen we jullie niet meer uit. En dan kunnen jullie zelf reageren op het internet misschien in de toekomst. Mm-hmm. Maar vooralsnog hebben ze zelfs nog zendtijd. Ja. Dus ik keek er wel naar dat ik dacht... en ook overigens, het was helemaal geen vroegzaak gesprek... maar dat was dan nog een secundair. Ja. Ik dacht wel, wat was nou precies van de redactie... het beeld of het idee van wat dit gesprek in godsnaam zou kunnen opbrengen? Nou, we hebben even met ze gebeld natuurlijk. Doen we altijd eventjes. Media Forum lid Thijs van den Brink presenteerde gisteravond de uitzending. En hij zegt, we hadden twee kernvragen... over het gebruik van het N-woord en over de filmpjes van donkere mensen... die witte mensen in elkaar slaan. Die zaken stroken niet met het feit dat ze zelf zeggen... dat ze geen mensen willen kwetsen en niet racistisch zijn. En daar hebben we het gisteren over kunnen hebben. Ik ben voor zo lang mogelijk met mensen in gesprek gaan. Niet te snel zeggen, we gaan niet meer met je praten. Dus de vraag, is er nog een gesprek mogelijk? Dat is voor mij het belangrijkst. Natuurlijk is het geen plicht om bepaalde mensen een podium te geven... maar ik ben er niet van overtuigd dat ze alleen maar willen ontregelen. Als ik de overtuiging heb dat ze alleen maar dingen kapot willen maken... dan zou ik ze niet meer uitnodigen. Paul. Nou, daar verschillen Thijs en ik van mening. Ja. Ik denk dat ze wel de boel willen ontregelen. Ja. En ik denk dat je daarom ook dit podium niet had moeten geven. Want daarmee speel je hem eigenlijk in de kaart. En laat gewoon het bestuurlijke proces zijn gang gaan. Daar komt een uitkomst uit. Ze krijgen of een boete, of ze verliezen hun licentie, of whatever. Laat het lekker gebeuren. En elke aandacht die het extra geeft, ook nu eigenlijk weer... is alleen maar, geeft alleen maar water in hun onvruchtbare bodem. Beter heb je eens, Marten? Nou, het is allemaal waar wat je zegt. Maar tegelijkertijd blijft het toch journalistiek relevant... om iets wat nogmaals speelt in het publieke domein ook publiek te bespreken. Ja, dan lopen dus nog twee sancties tegen Ongehoord Nederland. Ze gaan daar natuurlijk tegen in beroep. Dus die procedures lopen nog even. Daar ging het gisteren ook nog even kort over. Denken jullie dat de omroep nog lang blijft bestaan? Nou, die sancties op zich zijn natuurlijk vrij uniek. Want naar mijn weten is dat nog niet eerder gebeurd. Niet eens één keer, laat staan twee keer in dezelfde omroep. Mm-hmm. En wat ik al zeg, ik denk dat zij onder valse voorwenselen... de NPO binnengekomen zijn. En ik vind dat de politiek dat eigenlijk zou moeten herstellen. Ja, dus het mag wel weg en zo snel mogelijk. Wat mij betreft wel. En Marta, vind jij dat er plek is voor Ongehoord Nederland in het omroepbestel? Nee, dat vind ik persoonlijk niet. Maar zolang zij zich aan de richtlijnen houden van het publieke bestel, wel. Ja. En als ze dat niet doen, moeten ze eruit. Zo simpel is het. Dank jullie wel. Het is namelijk 10:55 en klaar zit Eveline van Rijswijk voor de taal. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Hebben jullie een beetje goed geslapen? Of dacht je gisteravond in Polen, daar begint nog wel eens een wereldoorlog? Ja, goed geslapen. Goed geslapen, gelukkig, ja. Want maandag was Zelensky bij zijn bezoek aan Gerson in ieder geval nog positief. The beginning of the end of the war. Ja, hij zegt, this is the beginning of the end of the war. Dit is het begin van het einde van de oorlog. En altijd als er iemand begint over the beginning of the end... moet ik denken aan deze uitspraak van Winston Churchill. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Ja, dit is niet het eind, dit is niet eens het begin van het eind... maar het is misschien het eind van het begin. En Churchill gaf deze speech in 1942... naar aanleiding van een gewonnen slag bij El Alamein in Egypte. En 80 jaar later kun je zijn woorden gewoon weer gebruiken in Egypte... maar dan voor de klimaattop. Hopelijk is dit niet het eind of het begin van het eind... maar het eind van een begin. En ook Mark Rutte deed al eens een Churchilletje in maart 2020... aan het begin van de coronapandemie. De boodschap is, we zijn voorbij de start... maar we zijn nog niet aan het eind van het begin. Ja, we zijn voorbij de start. Dat is een beetje alsof Max Verstappen Churchill citeert. Allemaal leuk en aardig, quotes voor in de geschiedenisboeken... maar in het NOS-journaal wilde Annegien Steenhuizen gewoon weten... Even naar die woorden van Zelensky, het begin van het einde van de oorlog. Hoe letterlijk kunnen we het nemen wat hij zegt? Ja. En Bo, niet bij Bo, maar bij Galit en Sophie. Maar niet als presentator, dus niet als Galit en Sophie en Bo. En ook niet als duo van dienst, maar gewoon als gast. Die nam het niet al te letterlijk. Ja, ik dacht niet, de oorlog is voorbij, hoor. Nee, dat nog niet natuurlijk, maar... Maar wel het gevoel van, hé, we zijn stappen aan het zetten. Ja, wel het gevoel van, hé, we zijn stappen aan het zetten, ja. En ik wilde eigenlijk net wegzeppen, want de vragen en de duiding... die werden daar stiekem niet beter op. Toen ik ineens dit gesprekje hoorde met de acteur en zanger Soy Kroon. Ja, dan nieuws, we zagen het net al, de 8 miljardste wereldburger, Soy... Dat zijn er een hoop. Dat zijn er een hoop. Vanmorgen werd ik wakker met het nieuws. En toen dacht ik, zo, hallo, dat zijn er heel veel. Ja, ja. Toch? 8 miljard, dat zijn er een hoop. Zo, hallo. Het zijn 8 seconden uit mijn leven die ik en jullie nu ook nooit meer terugkrijg. En zo, hallo, dat zijn er veel, toch? En terwijl ik Zooi de ene naar de andere open deur in zag trappen, dacht ik, wat is eigenlijk de Nederlandse versie van een Captain Obvious? Een onderofficier open deur, een vaandrig vanzelfsprekend, een luitenant voor de hand liggend, een admiraal algemeenheden of toch een eerste luitenant evident. Goed, ik sta open voor andere suggesties. En consumentenprogramma Radar maakte zich ondertussen druk over het pensioen van al die steeds ouder wordende mensen. En minister Carola Schouten had goed nieuws. Als jij straks bijvoorbeeld je pot hebt en die is leeg, dan blijf je een pensioen houden. Dat noemen we het lang leven risico. Ik vind het een rare term, want ik vind het geen risico een lang leven. Dus ik hoop dat het mooi is. Ja. Lang leven, dat zou je inderdaad geen risico moeten noemen. Behalve in het geval van een bejaarde oud-president die Amerika telkens weer great and glorious wil maken. Nog heel even terug naar die 8 miljard wereldburgers. In Met het oog op morgen versprak Marcel Luiten zich, waardoor het aantal mensen op aarde drastisch veranderde. Vanaf morgen zijn er officieel 8 mensen op aarde. Althans, dat is de schatting van de Verenigde Naties. Ja. Dat zijn heel weinig, hè? 8 mensen op aarde. Daarvan zou Zooi Kroon zeggen, zo, hallo, dat zijn er weinig, toch? 8 mensen, dat is precies 1 talkshowtafel bij Galit en Sophie. Ofwel, ramp. Het begin van het einde. Eveline van Rijswijk. Dankjewel. Ook dank Paul Reumer en Marta Riensma. Fijn dat jullie er waren. NPO Radio 1. Het is 9:30. We gaan naar het NOS Nieuws met Dorold Megens. De Nederlandse staat doet niet mee aan de uitgifte van een nieuwe obligatielening door Air France KLM. Dat laat minister Kaag van Financiën weten. En ook de Franse overheid doet niet mee aan deze nieuwe financieringsronde. Air France KLM wil 300 miljoen euro ophalen bij investeerders. De ambassadeurs van de NAVO zijn nu bij elkaar in Brussel om te praten over de raketinslag in Polen gisteren. Daarbij vielen 2 doden. Uit een eerste onderzoek zou naar voren komen dat de raket door Oekraïne is ingezet om een inkomende Russische raket in het grensgebied met Polen te onderscheppen. Er wordt kleding en geld ingezameld voor de studenten en statushouders die zondag alles kwijtraakten bij een brand in Amsterdam. 75 containerwoningen gingen in vlammen op. De inzamelingsactie is een initiatief van buurtbewoners. En de Artemis 1, de NASA-raket, is sinds vanochtend onderweg naar de maan. Niet om daar te landen, maar om er omheen te cirkelen. Het gaat nu nog om een onbemande missie. Het uiteindelijke doel is om weer astronauten op de maan te zetten. Gaan we voor de verkeersinformatie naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, je had een half uur geleden 3 files. Hoe is dat nu? Nou, de meeste files die zijn intussen opgelost. Er staan er nog 2, maar op de A73 gaat het ook snel de goede kant op nu, van Maasbracht naar Nijmegen. Bij de afrit Maasbree heb je nog zo'n 5 minuten oponthoud door de nasleep van een ongeluk. En de Noordtunnel in de A15 van Gorkum naar Rotterdam is momenteel even dicht, want er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Tot 11:30, Roos Abelman. Met in het tweede uur van Spraakmakers, de druk op de Europese grenzen. In steeds meer lidstaten van de EU wordt de roep om strengere grenscontroles sterker. Maar diezelfde Europese Unie heeft het vrij verkeer van mensen en goederen hoog in het vaandel staan. Dus dat schuurt, zou je kunnen zeggen. Jorrit Rijpma is hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Leiden. En bij ons, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij gaan het dus zo hebben over dat spanningsveld. Kun jij een voorbeeld geven waar in Europa die op dit moment heel goed voelbaar is? Nou, heel praktisch. Als je een forens bent in Kopenhagen, die werkt in Zweden. De Öresundbrug, daar vinden bijvoorbeeld weer grenscontroles plaats. Oké, dus daar schuurt dat vrij verkeer van personen. En de wens van Zweden en Denemarken om weer controles in te voeren. Ja, we gaan er straks uitgebreid over praten. En ook of dat dus iets doet, hè, of het werkt. Want ze willen er iets mee bereiken. Waar ook spanning op staat, is onze democratie. En daarom is het nu extra belangrijk die te verdedigen. Dat vindt spraakmaker rechtsfilosoof Tamar de Waal. En daar praten wij ook zometeen over. Nu eerst gaan we naar Den Haag. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. We maken deze week een wandeling door het drukke centrum van Den Haag, waar gids Sahile Winklaar ons het slavernijverleden van deze stad laat zien. Mee op deze reis. En onder andere Peggy Wijntuin, pleitbezorger van kennis over het slavernijverleden van Nederland. Lot van Bree, politiek verslaggever bij Omroep West. Nancy Jouwe, cultuurhistoricus. Robert Bos, lid van de community. Richard Grootbot, podcastmaker bij Omroep West. En ik, Anne van der Veen, doe er verslag van. Een rondleiding in Den Haag, want die stad komt aankomend weekend met de resultaten van een onderzoek naar het eigen slavernijverleden. Ook moet er een monument komen dat het slavernijverleden herdenkt. Maar over dat monument wordt al 10 jaar gesteggeld. Dat en veel meer leert verslaggever Anne van der Veen vandaag in de rondwandeling. Den Haag wordt langzaam wakker nu onze wandeling vordert. En op en rond het Binnenhof rijdt het bouwverkeer af en aan. Want de Tweede Kamer wordt nog steeds verbouwd. En dat hoor je ook bij de volgende locatie die onze gids Shahaila heeft uitgezocht. We staan hier bij het Mauritshuis. Het Mauritshuis heeft een prachtige collectie. Het heeft het mooiste wat de 17e eeuw te bieden heeft. Het wordt ook wel het juwelenkistje van Nederland genoemd. Maar wanneer je 17e eeuw zegt, dan is natuurlijk oorlog, handel, handel in mensen en kolonisatie niet ver weg. Het Mauritshuis, dat eigenlijk meer een paleis is dan een huis, behoorde toe aan de puissantrijke Johan Maurits van Nassau-Siegen. Hij was de gouverneur-generaal van een stukje veroverd Brazilië. Daar werd hij rijk van de vele suikerplantages, waar tienduizenden tot slaafgemaakte aan het werk werden gesteld. En vele van hen zijn omgekomen op die suikerplantages. Wat ik ook wil vertellen hier bij het Mauritshuis is dat er een zaal, dus die zaal rechts van de entree, die is helemaal gewijd aan Johan Maurits zelf. Het is wel zo dat al die wreedheden, dat werd natuurlijk niet vastgelegd, hè? Dat maakt een schilderij niet gezellig. Dus het is, blijft allemaal liefelijk, maar het wordt wel meer in context. Het wordt echt in context gezet. Dit roept natuurlijk vragen op. Zoals bij Richard Grootbot, die voor Omroep West een podcast maakt over het slavernijverleden van regio West. Wat je zegt, het wordt in context gezet, maar is dat naar jouw mening genoeg? Ik denk dat we echt in een proces zitten om naar met elkaar te kijken naar deze geschiedenis. En, ja. Hoe wordt het Mauritshuis ook alweer genoemd? Het juwelenkistje van Nederland. Maar het had ook nog een andere naam. Het Suikerpaleis. Ja. Zou het een plek zijn voor een monument? Ja. Ook omdat het naast het Binnenhof is natuurlijk. In de groep ontstaat een levendige discussie waar het toekomstige Haagse slavernijmonument zou kunnen komen te staan. Midden op het plein. En dan een monument wat lekker prikt ook. Ja, zo was dat in een juwelenkistje, weet je wel. Als je oorbel niet lekker zit, dat je je hand erin doet en dan kan die inderdaad prikken. Overigens heeft Johan Maurits ook echt deze plek uitgekozen. Dat hij hier wilde dat zijn huis werd gebouwd. Omdat hij dan lekker dicht bij de stadhouder zat. Dus deze locatie is gewoon heel rijk daarvoor, zeg maar. Ja. Want er wordt beweerd dat het monument hier wel eens zou kunnen komen. Maar Peggy, daar mogen we niks over zeggen. Er zijn in Den Haag meerdere locaties die het verhaal van deze stad, zeg maar, vertellen. En de adviescommissie gaat hier inderdaad een advies over uitbrengen. Peggy Wijntuin is de projectleider van het te ontwikkelen slavernijmonument. Ze mag er niet te veel over zeggen, omdat het nogal een proces is. Ze is er gelukkig ervaren in, want in Rotterdam heeft ze dit proces al 10 jaar geleden met succes volbracht. Zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel stemmen. Lot, jij bent politiek verslaggever. 10 jaar geleden, of ongeveer 10 jaar geleden, was het een van de eerste keren dat daarover gesproken werd. Toen is er ook een wethouder integratie mee aan de slag gegaan. Alleen, ja, vervolgens verdwijnt het weer. Makkelijk komt het niet tot stand. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het moeilijk tot stand komt. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld was het argument van de partijen die het niet wilden. Van ja, in Amsterdam staat al een monument. Dat is het nationale monument. Waarom moeten wij als Den Haag ook nog een monument tot stand brengen? Feit is dat de gemeenteraad uiteindelijk moties hieromtrent heeft aangenomen dat er een monument moet komen. Misschien is het wel, kijk, onverschilligheid is misschien nog erger dan dat er discussie is. En dat in het verleden, onverschillig is misschien een te groot woord, maar er komt nu wel iets tot stand in die discussie, in die toch ook polarisatie. Ja, kijk, je hebt dat ze soms zeggen, hè, schuring geeft glans. En ik hoop dat dat uiteindelijk het resultaat zal zijn en dat het niet gaat bloeden. De cultuurhistoricus van de groep, Nancy Jouwe, snapt de weerstand wel die een monument kan oproepen. Ja, ik ben het er niet mee eens, maar ik snap hem wel. Mensen willen er gewoon niet mee geconfronteerd worden, want het maakt ze ongemakkelijk. Ja, Lot, is dat het? Ook in de gemeenteraad maakt het ze ongemakkelijk? politiek ongemak, dat is dan misschien een mooi woord. Uiteindelijk bedient elke partij zijn eigen achterban. En ja, daar gaan ze mee. Dat standpunt wordt uitgedragen door politieke partijen. Maar een monument ergens op of in de buurt van het Binnenhof zou dus niet een hele gekke plek zijn, gezien de historie. Wat is de volgende plek? Het is tijd om verder Den Haag in te trekken. We gaan naar een gevangenpoort. Dus dat is echt wel een beetje wandeling. Want we kunnen hier dus... Ja, we zouden zo kunnen gaan, inderdaad. Maar dat kan dus niet meer. We moeten om... Nee, want het wordt verbouwd. We moeten omheen omlopen. Dus we gaan langs de vijver en dan gaan we naar een gevangenpoort. Ja? Ja, tot zover de rondwandeling van vandaag van Anne van der Veen met haar gasten. Tamar, verbaast het jou nog dat zo'n slavernijmonument anno 2022 zoveel gedoe oplevert? Nou, aan de ene kant wel. Het is natuurlijk een heel groot en belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Tegelijkertijd, ik woon zelf in Amsterdam en daar is in de buurt van Weesperplein laatst een namendocument gekomen voor de Tweede Wereldoorlog, waarvan je zou denken, misschien ligt dat minder gevoelig. En daar was ook heel veel gedoe over. Ja, dat dus is ook zo. Misschien dat als er iets monumentaals komt, dat de mensen in de buurt of in de stad zich daar dan... Ja, sommige mensen, bedoelt natuurlijk altijd wel een groepje, die zich daartegen gaat verzetten. Ja, omdat je er dan elke dag mee geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld. Ja, terwijl ik denk, er zijn heel veel historische monumenten en belangrijke gebouwen in een stad. Ik bedoel, dat gaat natuurlijk uiteindelijk, als je er elke dag leeft, ook een beetje op in het landschap, zou ik zeggen. Dus, ja. Het went vanzelf, bedoel je? Ja, nou ja, het is onderdeel van je stad en onderdeel van je geschiedenis. Dus ja. Ik denk dat zo'n monument erbij... Ik snap niet wat het probleem zou kunnen zijn. Ook gezien het belang van dat er meer aandacht voor het slavernijverleden van Nederland komt. Dan gaan we naar nieuws via de NOS. Er is nog veel onduidelijk over de raketinslag in Polen gisteren, waarbij 2 doden vielen. De inslag leidt tot grote internationale spanningen en de NAVO is op dit moment bijeen om te praten over de gevolgen. Minister Ollongren van Defensie hoopt dat mensen niet te snel conclusies trekken over een eventueel ingrijpen door de NAVO. Nee, ik snap die angst en tegelijkertijd denk ik moeten echt het hoofd nu koel houden. Dat betekent dat we eerst moeten weten wat de feiten precies zijn. En dat weten we op dit moment nog niet. En twee, dat wat het ook is, het is een incident aan de Pools-Oekraïnse grens. Daar hebben we eigenlijk steeds ook rekening mee gehouden dat dat kon gebeuren. Er is een oorlog gaande in Oekraïne. Rusland bestookt dat hele land met raketten en drones en op andere manieren. Dus dit is een risico wat we al eerder hebben gezien dat het zou kunnen gebeuren. Dus we moeten daar verder niet van in paniek raken. Integendeel, laten we nou gewoon cool en collected blijven. Dat is het beste. Hoe groot is het gevaar op escalatie? Nou, kijk, de oorlog is echt in Oekraïne. Het is een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En wij hebben steeds gezegd, wij zijn lid van de NAVO. We hebben extra verdediging ook aan de oostgrens van de NAVO. Dus voor de NAVO, daar ben ik op dit moment niet bezorgd over. Maar zo'n incident is wel verontrustend, is wel ernstig. Omdat dat een van de dingen is waarvan je weet dat het kan gebeuren. Er gaat iets fout. Iemand maakt een verkeerde inschatting. En dat kan grote gevolgen hebben. En juist daarom moeten we rustig blijven en de feiten onderzoeken. En wat leert dit incident u? Moet Polen misschien beter beschermd worden? Heeft Oekraïne beter afweergeschut nodig? Nou, wat het mij vooral leert is dat die oorlog en dan met name die Russische grootscheepse luchtaanvallen op dat hele land, dat dat echt moet stoppen. Het is op geen enkele manier te verdedigen. Het is volkomen illegaal wat ze doen. Er vallen onschuldige slachtoffers. En die hele infrastructuur van Oekraïne begint zo langzamerhand geraakt te worden hierdoor. Dat is eigenlijk het grootste probleem op dit moment. Wat mij betreft moet dat zo snel mogelijk stoppen. Minister van Defensie Ollongren was dat, in gesprek met politiek verslaggever Jon Jonker van de NOS. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met een pracht van een tijdmelding. 11:30 is het. Welkom bij het tweede uur van Spraakmakers. Een uitspraak van een politicus over mensen die niks meer te verliezen hebben, die bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen, wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is. Schaamte in de Tweede Kamer nu de ambtelijke top is vertrokken en mensen in publieke functies die worden bedreigd. De democratie in ons land staat onder druk. En daarom is het juist nu enorm belangrijk om democratie te blijven verdedigen en ook te blijven uitleggen. En daarover gaan we praten. Misschien wel beter gezegd filosoferen met de spraakmaker van vandaag, rechtsfilosoof Tamar de Waal van de UvA. Tamar, ja, die democratie in Nederland die staat onder druk. Is dat terug te voeren op het steeds lagere vertrouwen van Nederlanders in politici? Ja, dat is een beetje de vraag. Dus ik schrijf columns voor de Groene Amsterdammer. En ik heb een column geschreven inderdaad, dat een aantal weken geleden bleek dat het vertrouwen in politici in Nederland historisch laag is. Dus een vandaag opiniepanel gaf volgens mij een 3,1. En een Ipsos-onderzoek dezelfde week gaf een 4. Dus echt heel laag cijfers. Ja. Nou zijn vertrouwenscijfers in politici altijd laag in democratieën, ook in Nederland. Maar dit is dus wel nog lager dan normaal. En de vraag die ik stelde in die column was, is dit nou een probleem? En ik zag dat veel van mijn collega-wetenschappers, ik ben zelf geen politicoloog, maar in ieder geval, ik zag dat politicologen zeiden, nee, dat is niet direct een probleem, want als specifieke politici worden gewantrouwd, dan is dat eigenlijk alleen maar een teken van goed democratisch burgerschap. Dus dat burgers, dan ben je niet betrokken. Ja, dat je niet meteen wegloopt met een politiek leider, maar als je wantrouwig bent, als je iemand in de gaten houdt en misschien ook goede redenen hebt, hè, om iemand te wantrouwen. Dus ook uit die onderzoeken bleek dat het bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en hoe dat is afgehandeld, of dat mensen dus nadat het kabinet terugstapte eigenlijk in dezelfde formatie, ook wel op iets andere stoelen, weer terugkwamen. Dat soort dingen heeft er dus voor gezorgd dat het vertrouwen afneemt. Dat zijn allemaal niet zulke hele slechte tekenen voor de democratie als systeem. Dus toen dacht ik, oké, nou, dan is het misschien belangrijk om te kijken, wat is dan de steun in Nederland voor de democratie voor beide poppetjes? Dus in hoeverre steunen Nederlanders het democratisch systeem? En er is vrij recent een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting, door het Verwij Jonkers Instituut. En daaruit blijkt dus dat Nederlanders in het algemeen, als je aan ze vraagt of ze de democratische rechtsstaat steunen, dat ze daar ja op antwoorden. Goed, dat zou je als positief kunnen beschouwen. Ja. Maar tegelijkertijd, als het dan wordt opgebroken in specifieke dilemma's, dan zie je dat het toch wel anders uitpakt. Dus, Okay. Waar gaat het mis? Nou, dan werd er bijvoorbeeld gevraagd, stel er is een groot probleem, mag de meerderheid dan de minderheid in Nederland overroelen, opzij zetten? Ook al zijn er wetten die dat verbieden. En dan zei 46% van de Nederlanders dat dat in bepaalde omstandigheden zou mogen. Dus dat is dan wel weer een heel hoog percentage. Ook als er een groot probleem zou zijn, zouden oppositiepartijen buitenspel mogen worden gezet? Dat was 37%. 25% van de Nederlanders zei dat in bepaalde gevallen rechters buitenspel mogen worden gezet. Ja, dat er niet hoeft te worden geluisterd op het moment dat een rechter ingrijpt, dat bijvoorbeeld wat de wetgever doet niet in overeenstemming is met bepaalde wettelijke regels. En dan de laatste vraag was of de regering af en toe het parlement zou mogen negeren. En dat was dat ook 22% zei dat dat in bepaalde omstandigheden zou moeten. Dus dan zie je inderdaad dat als er wordt gezegd de democratische rechtsstaat in het algemeen, dat die steun dan hoog is. Maar als het specifieke dilemma's worden, dan zie je dat dat dus toch niet altijd zo is. Dus dat onderzoek, dus het Verwij Jonkers Instituut en de onderzoekers daarvan, die spraken van opportunistische en fluïde steun voor de democratische rechtsstaat. Ja, dus vooral als je het ermee eens bent, dan mag je bijvoorbeeld het parlement negeren, om er even wat te noemen. Ja, en het onderzoek liet ook zien dat onder jongeren die overtuigingen nog ook wat meer aanwezig waren, dat ook vooral de corona-problematiek ook ervoor heeft gezorgd dat dat toenam. Ja, want dat wilde ik net vragen. Die omstandigheden, dat klinkt natuurlijk heel vaag nu in zo'n onderzoek, maar zijn die nog gespecificeerd? Want in bepaalde omstandigheden, dat is nogal ruim. Nee, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat toen de mensen de antwoorden gaven, dat ze dus vooral dachten aan de coronatijd. Omdat die natuurlijk net achter de rug was. Maar een avondklok instellen bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, hè? Ja, dus dat zou nog wettelijk inderdaad kunnen, zonder dat je de rechters of de minderheden of het parlement negeert. Maar goed, dat moet je wel zorgvuldig doen. Maar inderdaad, misschien hadden ze dat, maar ja, andere grote problemen zijn. Dus het is ook belangrijk om te benoemen. Inderdaad, het onderzoek zei niet in de gewone gang van zaken binnen de democratie, maar ze zeiden als er grote maatschappelijke vraagstukken waren. En toch is dat zorgelijk. Ja, omdat ik denk dat een democratische rechtsstaat natuurlijk juist ook moet gelden op momenten dat er bepaalde bedreigingen of uitdagingen zijn, maatschappelijk gezien of sociaal gezien. En principes kun je niet alleen maar hebben als het goed gaat natuurlijk. Nee, je wordt eigenlijk juist getest op het moment dat het wat minder goed gaat. En dan is het ook heel belangrijk om al die procedures hoog te houden. Ook om inderdaad minderheden, gelijk burgerschap. Ja, precies. Dat vergeten ook, denk ik, heel veel mensen. Dat die regels er ook zijn juist om minderheden te beschermen. Ja, natuurlijk. En ook zeker mensen die geen onderdeel uitmaken van onze democratie. Gaan we misschien zo meteen ook nog even over hebben met hoogleraar Rijpma. Dus ook vluchtelingen hebben ook rechten. andere uitgeprocedeerde ongedocumenteerde. Nou, noem maar op. Ja. Ik denk zelf dat als je daar misschien specifieke vragen over zou stellen, dat het ook nog een beetje zou tegenvallen. Maar ja, in ieder geval, ja, het is dus juist belangrijk om voor de misschien niet normale gang van zaken juist heel gebrand te zijn dat de democratische rechtsstaat goed functioneert. En het zou ook goed zijn dat grote meerderheden dat zouden vinden, denk ik. Ja, maar je maakt je dus zorgen over... Ja, hoe het ervoor staat. Ja, in die column probeer ik een link te maken tussen dus die historisch lage vertrouwenscijfers in politici en dan, dan dit onderzoek. Ja. En nou ja, we zien natuurlijk dat op verschillende plekken in de wereld, ook in toch ontwikkelde democratieën, er veel stemmen gaan naar partijen die het niet zo nauw nemen met de democratie. Dus ik dacht van ja, het is toch te makkelijk om te zeggen, ja, de vertrouwenscijfers zijn heel laag in specifieke politici, maar dat is voor het systeem niet zo'n probleem. Ja. Omdat ik denk dat als je iemand heel erg wantrouwt en diegene hoort bij een bepaalde politieke partij, dan ga je eigenlijk meer vertrouwen op politieke partijen die zich afzetten tegen degene die jij ook heel erg wantrouwt. Ja, Jorrit Rijpma, je bent natuurlijk hoogleraar Europees recht. Zie jij dat ook in andere Europese landen? We zien dit gewoon op Europese schaal ook. Denk aan de rechtsstaat in Polen en in Hongarije. En wat ik daar heel interessant vind, is dat die landen zich dan heel vaak beroepen op de democratische meerderheid. Want ze winnen wel democratisch. Maar dat die meerderheid vervolgens wordt gebruikt om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in te perken. Om allerhande rechten te beperken van minderheden inderdaad. Ja, moet beter uitgelegd worden dan, hè, als je dit tegen wil gaan, wat democratie überhaupt is. Wordt dat nog voldoende gedaan ook trouwens? Ja, beter uitleggen, dat is altijd wel zo'n soort van term of een zinsnede die van stal wordt gehaald. En dat is aan de ene kant natuurlijk het geval. Ik bedoel, geef burgerschapsonderwijs, heb het er vaak over met elkaar. Dat is natuurlijk allemaal heel belangrijk. Maar op een bepaalde manier kan in een samenleving ook een soort van verschuiving optreden. Hè? Dus als te veel mensen bepaalde autoriteiten niet meer vertrouwen, dan kan die autoriteit nog zo'n goed verhaal hebben en het zo goed uitleggen. Maar als de autoriteit niet geloofd wordt, ja, dan ook wij, als wij iets een beetje gekke bron zien, maar het is wel een heel mooi filmpje, dan denken wij niet, nou, het is zo'n mooi filmpje, dan geloof ik wel. Nee, dat waar snap het ik. Maar komt. Je kunt toch wel heel goed uitleggen eventjes wat de basis is van ons stelsel, nee, met welke zeker. Waarden we dan met elkaar delen, zodat dat iedereen het in ieder geval daarover eens is. Ja, nou ja, je kan natuurlijk op het moment dat je dan is natuurlijk een hoopvolle gedachte dat als je de democratie goed uitlegt, dat mensen het er heel erg mee eens zullen zijn. Maar we zien, denk ik, en dat is inderdaad ook een goede opmerking, dat veel van die bewegingen en partijen ook juist die termen gebruiken van democratie en vrijheid. Ja. Ja. Maar dan eigenlijk tegen het systeem. Dus dat is er interessant aan. Dus ik denk dat het nog niet eens zo heel makkelijk is om dat met een goede uitleg op te vangen. Maar wat ik wel denk is op een bredere manier, ook bijvoorbeeld dus in het onderwijs, hoewel ik denk zeker niet dat dat in het onderwijs alleen geld. Maar ook zo'n discussie over Qatar, waar we het eerder over hadden. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook in dat soort contexten uit te leggen hoe belangrijk mensenrechten zijn. Ja. En daar dus ook politieke consequenties aan te verbinden. Dat op het moment dat dus niet zo is van ja, we hebben het erover, maar de markt gaat nu even voor. Ja. Want in een democratische rechtsstaat is het natuurlijk juist dat het ook weer bepaalde andere krachten bindt, waaronder de markt. Ja. Dus ik denk, dus je ondermijnt dat zelf dan weer bijvoorbeeld, het kabinet in het geval door een minister te sturen. Nou, ik denk dat als je echt begaan bent met de democratische rechtsstaat, en dat is een hoge last, maar dan moet je op alle niveaus consequent zijn. Ja. Want inconsequenties zorgen er juist voor dat ook die steun wat fluïde wordt van andere stemmen in de maatschappij. Ja, we zagen afgelopen week programmamaker Tim den Beste een poging wagen. We zagen de eerste aflevering van het programma Timmy Land. Hij probeert dan een eigen land op te richten en zoekt uit wat daarvoor nodig is. En hij wil, zegt hij met zijn programma, ingedut Nederland wakker schudden als het gaat om de democratie. Is dat nou een goede poging? Nou, ik denk dat het goed is. Ik heb het zelf nog niet gezien. Ik luisterde wel een stukje van hem bij Nooit meer slapen. Ja, Jorrit Rijpma wel gezien. Nee, je moet ik heb stukjes lachen. Gezien, maar ik vond het heel leuk en heel goed initiatief. Ja. Ja, want de koning deed ook zelfs mee. Ja, hij heeft Rutte, de koning, alles, iedereen deed mee. Ja, ik denk dat het heel goed is. En ik denk ook inderdaad goed dat het dus van verschillende hoeken komt. Dat het niet alleen van scholen komt of alleen van het kabinet, maar dat ook inderdaad de media een rol pakt. Of misschien andere verenigingen, initiatieven, stichtingen. Ik denk dat we iedereen nodig hebben voor die democratie. Ja, want het is natuurlijk ook een heel ongrijpbaar begrip, hè? De democratie en de rechtsstaat. Ja. Dat zijn grote begrippen ook. Ja, nee, dat is helemaal waar. En dat is ook wel ingewikkeld. En dat zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld grondrechten die we allemaal hebben, die botsen vaak. Dus soms worden grondrechten ook heel erg geïnterpreteerd als, oh, maar ik moet toch alles kunnen en mogen? Terwijl juist grondrechten van elkaar, die kunnen botsen, kunnen ervoor zorgen dat je in bepaalde gevallen minder mag. Dus het is heel goed om dat goed uit te leggen. En er komt ook nog eens bij dat we ook nog een Europese dimensie hebben bijvoorbeeld. En ik denk dus ook dat we het veel te weinig hebben over hoe de EU precies werkt, wat de EU voor ons doet. Nou, de hoogleraar Rijpma zal daar ook helemaal mee mee eens. Ik ga nog net niet applaudisseren. Nee. Maar goed, op zichzelf is de EU best wel ingewikkeld. En wat de EU wel doet en niet doet en waarom niet en waarom wel, dat zijn, ja, en ik heb dat bijvoorbeeld zelf alleen echt in mijn rechtenstudie gehad. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein percentage van de Nederlanders die uiteindelijk zo'n specifieke opleiding doet. Ja. Dus ik denk dat we daar veel breder en gecommitteerder mee aan de slag moeten. Ja. In alle lagen dus ook. Ja, zeker. Nee, dus je ziet nu wel dat er nieuw burgerschapsonderwijs wordt gemaakt. Dus dat een nieuwe burgerschapsopdracht, zoals dat heet, is sinds een jaar ingegaan. En daar zie je ook wel die discussie bijvoorbeeld over Europees burgerschap. Dat staat niet expliciet in de wet dat scholen dat moeten doen. Mm-hmm. En nou zie je bijvoorbeeld wel dat VWO-lessen daar aandacht aan besteden, maar niet VMBO-lessen. Maar dan denk ik ook direct, ja, maar dat zijn het. We zijn allemaal Europese burgers. Dus het zou gek zijn om dat een soort van specialistisch onderdeel te zijn voor een bepaalde niveau in ons onderwijs. Ja, en stel nou, dat hebben we allemaal goed geregeld straks. Dus in alle lagen wordt dit besproken, wordt erover gefilosofeerd. En dan hebben we nog steeds te maken met een kabinet, wat, nou, ik neem eventjes bijvoorbeeld Gustav Bessems, journalist bij de Volkskrant, die schreef er onlangs ook nog over. Die zei, met meer rechtsstatelijk besef zou de regering niet open en bloot kunnen zeggen dat zij procedures gaan traineren om gezinsherenigingen van erkende vluchtelingen zo lang mogelijk uit te stellen. Helemaal eens. Een maatregel die inderdaad forse immigratie slechts mondjesmaat afremt, maar wel kinderrechten schendt, et cetera, et cetera. Dus daarmee zegt hij, marchandeer maar met de regels, wij doen het ook. Ja, precies. Dus dat is ook precies dat punt van, als je echt begaan bent, moet je consequent zijn op alle niveaus. Dus maar inderdaad, begint het dan niet eerder daar dan dat je het. Snap je? Want wat heb je eraan als iedereen weet wat het belang is, terwijl de mensen die het land besturen. Nou, ze hebben een hele belangrijke voorbeeldfunctie. En ik denk dus dat als zij dat niet goed doen, dat we dus niet op alle niveaus ermee bezig zijn. Dus ik denk zelf dat we afgelopen tijd, ook zeker onder de tijd dat Rutte premier is, dat we heel erg die waardediscussie uit de politieke discussies hebben gehouden. Niemand durfde daar echt over te spreken of daarnaar te verwijzen in het verdedigen van bepaald beleid. Mm-hmm. Ik denk wel dat dat een soort van kaalslag heeft, als effect heeft gehad. Ja. En er is er ook nog een andere kracht die meespeelt, en dat is die van de sociale media. Oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven en politiek adviseur Marijn van Vliet die schreven laatst: bescherm onze rechtsstaat tegen ontwrichtende algoritmes online. YouTube maakte gebruik van, Twitter maakte gebruik van, Facebook maakte gebruik van. Om maar even wat te noemen, als ik op Twitter, ik noem maar even wat, Sigrid Kaag opzoek op Twitter, dan krijg ik alleen maar allerlei andere mensen van D66 om die ook te volgen. Als je dat doet voor iemand van de VVD of Forum of PVV, dan krijg je iedereen die daarin past in dat hokje, volg die ook. Ja. Zo werkt dat algoritme. Ja, dus nou, dan zouden we dus moeten nadenken over dat burgerschap dat we allemaal delen, maar ook die waarden ook op internet zouden moeten gelden. En dat we daar ook over zouden moeten spreken. En ik denk zelf inderdaad dat we de ontwrichtende effecten van het internet nog niet helemaal doorzien. Mm-hmm. En ook nog niet helemaal kunnen aanpakken op die manier. Nee, nou, dan komen we denk ik misschien wel in Europa uit. Om te kijken, kun je er dan wat mee? Is Europa in staat om bij deze hele grote techbedrijven die algoritmes te doen aanpassen? Nou, er zijn zeker initiatieven op Europees niveau om het reguleren van AI, hè, van artificial intelligence. Dat is een ontzettend nieuw gebied. Ja. En ik denk dat als je dat effectief wil aanpakken, dan ben je als Nederland, sta je volledig alleen. Dus dat zal je alleen maar met de Europese macht en daadkracht kunnen doen. En daar wordt inderdaad wel naar gekeken. Ja, duurt zo lang, hè? Ja, ik heb het gevoel dat Europa, maar het geldt ook voor Nederland, hoor, dat de politiek altijd wordt ingehaald door snellere jongens uit Silicon Valley. Ja, dat is wel interessant. Dat een collega van mij was daar laatst heel erg kritisch over. We moeten ook een beetje oppassen dat we niet doen alsof het recht altijd achter de feiten aanloopt. Sommige dingen zijn heel simpel. Mensenrechten zijn ook heel duidelijk. En daar kunnen we ook nieuwe ontwikkelingen aan toetsen, denk ik. Ja. Tamar, tot slot. Wij hebben dit gesprek nu, wat is het afgelopen kwartier, gevoerd. Lijkt me niet voldoende. Mm-hmm. Hoe bereik jij nou je doel? Ja, nou, ik hoop met het doen van goed onderzoek. En daar zowel wetenschappelijk als voor een breder publiek over te publiceren. Dus dat is mijn kleine steentje aan de bredere uitdaging. Erover blijven praten en benadrukken hoe belangrijk de democratie en de rechtsstaat is. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. NPO Radio 1. Vindt u dat banken en pensioenfondsen meer geld in de defensieindustrie zouden moeten investeren? Investeren in de defensieindustrie is niet vies en het is ook gewoon brood nodig. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. En als Nederland zullen we ook enorm ons best blijven doen om te leveren wat er gevraagd wordt. Sven Kokkelman met Sven op 1. Er wordt bij Defensie natuurlijk voortdurend nagedacht. Hoe ziet die krijgsmacht eruit? Wat hebben we nodig? Eén gast, één interviewer. Er is best een groot tekort aan personeel bij Defensie. Ja, we hebben heel veel mensen nodig, maar we gaan niet wanhopig lopen doen. En alle vragen die gesteld moeten worden. Ik denk dat we een heel goed gesprek gaan hebben. Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Op de plek waar nu de Stopera staat, klopte honderden jaren lang het hart van het Amsterdamse Joodse leven. In de Tweede Wereldoorlog werden bijna alle bewoners van Vlooienburg opgepakt en gedeporteerd. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de tekorten in de kinderopvang en de plannen om de kosten voor de opvang in 2025 flink omlaag te brengen. Na het toeslagenschandaal wil het kabinet af van het ingewikkelde toeslagensysteem. En bovendien zou goedkope kinderopvang ertoe moeten leiden dat ouders meer gaan werken. Sommige mensen hebben het idee dat de kinderopvang gratis wordt, maar dat is niet zo, zegt deze voorzitter van een kinderopvang in Rotterdam. Want dat is nou juist het sprookje, zou ik bijna zeggen. Want dat wordt het nou absoluut niet. We zien zelfs dat voor het komende jaar dat voor lagere inkomens het aanzienlijk duurder wordt. Dus het is helemaal niet gratis. Sowieso is het niet toegankelijk voor iedereen. Want je moet met z'n tweeën als ouder moet je allebei werken. Maar daarnaast is het ook zo dat er een ouderbijdrage geldt. En daarnaast is het uurtarief van de overheid vergoed, maar beperkt tot een bepaald tarief. En het tarief in de markt is veel hoger. Toch houdt de minister vooralsnog vast aan dit plan. Louis van Gaal heeft zijn eerste persconferentie in Qatar gegeven. De bondscoach van het Nederlands elftal zei dat de eerste 3 dagen vooral in het teken staan van acclimatiseren. Hij maakt zich geen zorgen over de hoge temperaturen in Qatar, omdat we die volgens Van Gaal ook in Nederland hebben tegenwoordig. Na de persconferentie begon Oranje aan de eerste echte training. Maandag staat de eerste wedstrijd op het programma tegen Senegal. Het weer vrij zonnig. Geleidelijk neemt wel de bewolking toe. Vanmiddag een enkele bui en het wordt 12 of 13 graden. In de late avond gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. Morgen is het eerst nog regenachtig. In de middag wisselend bewolkt met soms een bui. Ster. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie. En moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt-ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Nicoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske. In een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is crazy. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Love is crazy. Met Holland Barok en entertainer Sven Ratske. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker rechtsfilosoof Tamar de Waal. Met haar hadden we het over de democratie en het vertrouwen. Of beter gezegd, het gebrek aan vertrouwen van de kiezer. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: artsen in Japan hebben wat voor speelattribuut uit de blaas van een 79-jarige man verwijderd? Zie je dan als volgt? Ik weet niet of ik het wel wil weten wat het antwoord hierop is. Goed, onze Liveer heeft de rare kostgangers, zullen we maar zeggen. Dat allemaal zometeen. Nu even serieus, de open grenzen van Europa die onder druk staan. Want Europa kent steeds meer lidstaten met regeringen die roepen om strengere grenscontroles. Ook in Nederland pleiten meerdere politieke partijen voor strenger grenstoezicht, onder meer om zo het aantal asielzoekers te verminderen. Toch is het vrij verkeer van personen en goederen een van de kernpunten van de EU en dat schuurt dus. Aan tafel nog steeds Jorrit Reitma, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Leiden. Vraag je over tien jaar geleden, als je dat vergelijkt met nu, op welke manier staan dan de open grenzen meer ter discussie? Nou, wat we sinds 2015, hè, de vluchtelingencrisis zien, is dat een groot aantal lidstaten voor hele lange tijd weer controles heeft ingevoerd aan de binnengrenzen. In principe hebben we in Europa vrij verkeer en geen grenzen. Mm-hmm. En sinds 2015, door die vluchtelingencrisis, zijn landen die weer in gaan voeren. En daar zat normaal een tijdslimiet op van 6 maanden. Nou, eigenlijk zijn ze quasi permanent geworden. Ja, dus je mocht dat wel doen, maar in bepaalde noodsituaties. Precies. En dan voor maximaal 6 maanden. Ja, precies. Daar is een uitzondering op, 2 jaar. Maar we zijn inmiddels 7 jaar verder. En we zien, ik heb vanochtend nog even gekeken, 7 lidstaten hebben grenscontroles ingevoerd op dit moment. En de commissie doet daar eigenlijk niet zoveel tegen. Terwijl ze dat eigenlijk dus niet mogen doen. En die controles zijn er dus al langer dan 6 maanden? Absoluut. Om welke landen gaat het dan? Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden. En doen ze het allemaal met hetzelfde argument? Ja, vaak. Nou ja, je mag dus de grenzen weer invoeren op het moment dat er bijvoorbeeld een groot gevaar is voor de openbare orde of veiligheid. Stel, er is een terroristische aanslag in Duitsland, dan is het logisch dat Nederland de grens even dicht doet om te controleren dat er niemand oversteekt. Ja. Nou, dat mag. Maar wat je ziet sinds 2015 is dat het argument dat heel veel asielzoekers doorreizen vanuit het land dat voor ze verantwoordelijk is, mm-hmm. Italië, Griekenland, dat die naar Nederland, Denemarken, Duitsland doorreizen. En daarom zijn er weer grenscontroles ingevoerd. Om dat tegen te gaan. Ja. En de lidstaten die doen dat dus veel langer dan mag en worden daar eigenlijk niet in gecorrigeerd. Ook al heeft het Hof van Justitie in Luxemburg, de hoogste Europese rechter, een paar maanden geleden gezegd, jongens, dit mag gewoon echt niet. Maar ja, en daar zie je weer een heel mooi voorbeeld waar we het net over hadden. We hebben het principe van vrij verkeer, maar op het moment dat het onder druk komt te staan, omdat er veel asielzoekers zijn of omdat er terroristische aanslagen zijn geweest, dan komt dat onder druk te staan en houden we ons dus blijkbaar niet meer aan de regels. Ja, en dan is er wel een instantie die dus ons op de vinger stikt, maar die bijt vervolgens niet door. Nee, en dat is dus echt wel een groot probleem. Wat je nu ziet, wat ze hebben gedaan, hè? De commissie heeft wel een voorstel gedaan. Mm-hmm. Maar eigenlijk komt ze daarin die lidstaten tegemoet. Eigenlijk zegt ze daarin, nou, laten we de regels aanpassen zodat jullie de grenzen langer mogen invoeren. Ja, daar gaan we het zo over hebben, want het is het, de vraag die eerst op tafel ligt is het nu tijd ook voor hervorming van Schengen? Want als jij het zo zegt, zoals het nu gaat, dan zou je zeggen, het is een dode letter. Ja, dat valt wel mee, hoor. Want als wij op vakantie gaan, straks weer met de wintersport, dan word je op heel weinig plekken maar gecontroleerd. En dat vrij verkeer is ook wel wat waard. We zien het nu steeds als iets heel negatiefs, maar het heeft heel veel positieve effecten ook. Met name economisch. Het Europees Parlement heeft een keer ook uitgerekend van hoeveel zou het nou kosten als we dat Schengen niet hadden. Nou, mm-hmm. echt miljarden. En waarom komt dat dan? Nou ja, omdat tijd is geld. Als opeens alle vrachtwagens in de rij moeten staan bij Hazeldonk. We hebben het gezien tijdens de coronacrisis. Hè. Denk aan grensregio's. Denk aan gewoon Maastricht. Waar mensen in Duitsland en in België wonen. Waar er heel veel verkeer is tussen die landen. Ja. Als je daar opeens grenzen gaat invoeren. Ja, dat heeft consequenties. Ja, dus het geeft ook lucht in heel veel opzichten. Hè, bijvoorbeeld economisch dus. Maar goed, het als je het schendt, het Schengen, dan gebeurt er vervolgens ook niks. Dus is het dan nu tijd om te zeggen, we gaan het hervormen? Nou, dat is iets wat bijvoorbeeld Macron, die dringt daar heel erg op aan. Sowieso is Frankrijk altijd wel een moeilijk Schengenland geweest. Want die heeft heel lang de Schengengrenzen nog bewaakt, de binnengrenzen. Toen alle landen ze hadden opgeheven, zei Frankrijk nog, dat was in het midjaren 90, mm-hmm. Wij willen die grenzen behouden, want narco-etat Nederland, hè, met zijn softdrugsbeleid, die komen dan allemaal zo'n mm-hmm. ongezien de grenzen over. Dus er is altijd wel druk, heeft er gestaan. Het is nooit volledig. Het is altijd wel controverse over geweest. Ja. Dus er wordt gesproken over die hervorming, ook onder de druk van migratie, asiel. Tegelijkertijd, iedere keer wordt het op tafel gelegd. Ja. En toch blijkt het belangrijk genoeg dat er uiteindelijk niks mee gebeurt. Ik bedoel, 2015 voor het eerst. En er is nog steeds niks veranderd. Nee. Over dat hervormingsvoorstel. In juni stemden de lidstaten nog daarmee in. Die grenscontroles, nu mag dat dus 6 maanden maximaal, mits je een goed argument hebt. Dat wordt opgerekt, hè? Ja. Er was sowieso al een uitzondering dat je het in hele uitzonderlijke gevallen maximaal 2 jaar mag doen. Die uitzondering wordt nu uitgebreid. Ik geloof dat er zelfs nu een voorstel ligt vanuit de lidstaten tot 2,5 jaar. En dan eigenlijk ook zonder een definitief eindpunt. Stel dat er echt een groot gevaar is. Waar ze het dan een beetje mee compenseren is dat er strenger gecontroleerd gaat worden. En dat lidstaten het beter moeten motiveren. En moeten zeggen, nou, we hebben echt geen andere maatregelen. Er wordt strenger gecontroleerd op of ze dat wel naar de letter van de wet doen dan. Ja, en ook of het heet dan of het evenredig is. Of het wel zijn doel treft. Of het wel, of het niet een beetje overdreven is. Ja, maar de lidstaten willen dit dus. Dus degene die hiervoor zijn, want niet iedereen is hiervoor. Maar degene die hiervoor zijn, die zeggen, dit willen wij. En met name om de asielinstroom te beperken. Ja, en daarvan denk ik, dat is nou net de reden waarom je het misschien niet moet doen. Grenzen zijn natuurlijk heel symbolisch. Hè? Het is heel fijn het idee van we trekken ons terug achter de dijken, grenzen, controles. Maar het is heel weinig effectief. Stel dat je een controle invoert, los van alle kosten die daaraan verbonden zijn. Maar stel, een asielzoeker meldt zich aan de Nederlandse grens, wordt daar gestopt. Die zal dan alsnog de asielprocedure in moeten om te kijken, is er een andere lidstaat verantwoordelijk, hè, onder die befaamde Dublin-regels? Of moeten we in Nederland zijn claim gaan behandelen? Dus grenzen zijn geen oplossing voor een asielprobleem. Nee. Tamer de Wal, je bent gepromoveerd op hoe inburgering loopt ook in de verschillende Europese landen. Maar die stap daarvoor nog, voor inburgering, die immigratie, daar zie je ook al een tijd in verhitte discussie. Ja, zeker een verhitte discussie. En ik denk inderdaad dat er heel snel wordt teruggegrepen op, we doen gewoon weer onze eigen grenzen, want dan kunnen we het zelf bepalen. Maar ik denk zelf dat de slagvaardigheid van Europa samen, dat die eigenlijk veel groter is dan dat iedereen dat individueel gaat doen. Ja, dat zou je zeggen, maar het werkt zo niet. Nee, en ik denk overigens dat het huidige systeem ook niet goed werkt. Dat heeft niet te maken met dat de buitengrenzen worden gebruikt in plaats van de binnengrenzen. Maar ik denk dat Europa in brede zin heel veel problemen heeft met constructief nadenken over hoe we hiermee om moeten gaan. En een onderdeel daarvan zal moeten zijn dat mensen die zich aan de buitengrenzen melden, dat die toch op een bepaalde manier worden verdeeld over de verschillende landen. En ook op die manier, en dan doe je bijvoorbeeld de individuele procedures al op een plek bij de buitengrens, als je dat zou willen, zou je ook volgens mij dat veel beter kunnen regelen, ook de verdeling eerlijker kunnen houden. En zal het ook allemaal veel minder bedreigend en we hebben het niet onder controle. Ja, maar ik hoor Viktor Orbán dan zeggen, wij doen niet mee. Nee, precies. Dus dat is een van de grote problemen, dat niet alle landen op gelijke manier willen meedoen. Nee, Viktor Orbán, maar ook landen als Italië en Griekenland. Want wat je nu ziet, het voorstel om controle, of tenminste om de procedure naar de buitengrens te verleggen, dat ligt er. Maar Italië en Griekenland zeggen ja, en dan zitten ze allemaal hier bij ons. En we zijn al zo vaak verantwoordelijk. Dus wat er mist is inderdaad, wat jij terecht zegt, die onderlinge solidariteit en een verdeling. Maar ja, ook in Nederland komen we daar al moeilijk uit. Nee, maar het is wel voorstellen toch dat Italië en Griekenland op een gegeven moment gaan stijgeren. Ja, en dat doen ze nu ook. Dat zie je ook. Hè. De nieuwe regering Meloni, die doet wederom de havens dicht. Meteen een politieke ruil met Frankrijk. Ja, ik denk dat ze daar ook gelijk in hebben. Dat er te weinig ondersteuning wordt geboden. En ik denk ook dat het belangrijk is om te benadrukken dat Nederland in een bepaald opzicht altijd wel een van de landen is die toch wel wat mensen opneemt. Maar ook bij die asielafspraak waar we het net over hadden, omtrent gezinshereniging, een ander onderdeel daarvan is dat Nederland even niet meer meedoet aan de Turkije-deal. Ja. En ik denk ook dat het toch symbolisch zo belangrijk is dat landen in principe gewoon die afspraak nakomen. En dat ook dit helemaal geen gelegenheid was om dat niet te doen. Dus je ziet ook dat Nederland op dat internationale toneel ook helemaal niet altijd de goede signalen uitzendt. Ook niet wil meedoen. Nee. Nu staan er ook nog meer landen op de rol om toegelaten te worden tot de Schengenzone. Roemenië, Bulgarije bijvoorbeeld. Betekent dat nog iets voor deze discussie? Dat is weer een heel ander, dat is een heel moeilijk dossier. Want eigenlijk zijn die landen er helemaal klaar voor. Hè? Ze hebben alles op orde. Dat is al jaren zo. Maar met name Frankrijk en ook Nederland hebben gezegd, ja, maar jullie hebben weer andere problemen. Problemen met corruptie. En daarom mogen jullie nog niet volledig bij Schengen. Dus eigenlijk zijn daar de toetredingsregels een beetje. Waar zijn ze werkelijk bang voor? Nou, dat is wel, nou, ik denk dat dat wel een oprechte zorg is van Nederland, van wat er in die landen gebeurt. En dat Schengen eigenlijk daar gewoon een druk redmiddel was. Okay, de enige manier om te zorgen. Ik dacht even te horen in jouw verhaal dat ze bang zijn dat er dus heel veel Roemenen en Bulgaren hier dan deze kant Nee, want Roemenen komen. En Bulgaren, dat is een heel lastig onderscheid. Vrij verkeer hebben Roemenen en Bulgaren al. Ja. Ze hebben het recht om hier te komen en te werken. Schengen is eigenlijk de kers op de taart. Dat ze dat ook mogen doen zonder dat ze aan de grens worden gecontroleerd. Oh, zo is het. Ja, precies. Ik wil het zeggen, want ik zie ze inderdaad in grote getalen altijd al hier. Maar ik wist niet precies welke voorwaarden ze dan weer hadden. Laten we ons even concentreren op Nederland. Want hier is natuurlijk ook een enorme discussie. Onder andere de VVD wil de instroom van migranten beperken. En grenscontroles zouden daarbij een rol kunnen spelen. Kan dat eigenlijk? Kan Nederland die in enige mate invoeren? Met het argument bijvoorbeeld, we hebben gewoon echt, de druk is zo groot nu, we hebben even geen ruimte. Het argument van de druk is zo groot is geen argument. Want wat je echt moet aanvoeren is, we hebben nu een veiligheidsprobleem of een openbare orde probleem. Nou, Zou je dat kunnen aanvoeren? Ik denk dat, die voorwaarden daarvoor zijn heel strikt. Dan moet je echt wel iemand met een tikkende tijdbom aan de grens hebben staan voordat je hem dichtgooit. Maar Frankrijk doet het dus. Frankrijk Duitsland doet het. Oostenrijk doet het. En tegelijkertijd is het geen oplossing, want grenzen hebben nooit... Eigenlijk, hè, dat zag je ook na de Bataclan, ze hebben de mensen niet tegengehouden die van Parijs naar België reden. Het heeft het COVID-virus niet tegengehouden en het heeft nog nooit asielzoekers tegengehouden die in een ander land terechtkwamen. Dus... Ja. Tegelijkertijd, Zweden heeft ook grenscontroles ingevoerd en die zeggen ja, het werkt. Ja, dat waag ik te betwijfelen. Wat ze waarschijnlijk ziet is gewoon minder grensverkeer. Maar ja, ook daar, als iemand zich aan de grens meldt, zal die gewoon in de procedure moeten. Ja, dus je zegt eigenlijk werkt het nooit. Eigenlijk is het de waarde ervan is puur symbolisch. Ja, maar even over die grenscontroles in Zweden. Mm-hmm. Hoe werkt dat daar? Wat doen zij daar? Nou ja, eigenlijk is het gewoon als je de grenscontroles weer opnieuw invoert, dan ga je kijken of iemand die de grens oversteekt, of die een verblijfsrecht heeft. Misschien dat het iets helpt tegen illegale migratie. Hè? Het is niet zo dat je niet mensen op kan pakken op zo'n moment. Ja. Maar dat kan natuurlijk bij iedere controle van ID-bewijzen. Ja, want zij zeggen als argument hiervoor, wij willen mensensmokkel tegengaan. En dat wordt vooralsnog wel door de vingers gezien ook. Door het Hof, toch? Die zeggen van ja, dat is eigenlijk wel een geldig argument. Tuurlijk is dat een geldig argument, maar niet voor het opnieuw invoeren van de binnengrenzen. Nee. Maar als je nou iemand aan je, als je grenscontroles uitvoert en je komt erachter dat een mensensmokkelaar ineens een hele groep mensen naar jouw grens heeft gestuurd, kun je dan niet zeggen, je mag hier niet in, want er is ook nog iets als een Dublin-verdrag. Je moet terug naar het land waar je als eerste aangemeld hebt. Nou, sowieso, de mensensmokkelaars die hebben niks aan Dublin. Als een asielzoeker... Nee, dat snap ik. Precies. Ja. Als iemand wordt gesmokkeld, dan heeft hij extra bescherming nodig, want dan is iemand gewoon ook een slachtoffer daarvan. Mm-hmm. Dus dat moet je los van elkaar zien. Ja. Een mensensmokkelaar, die heeft natuurlijk geen recht op vrij verkeer. Als die opgepakt wordt, dan gaat hij gewoon juridische molen in. Ja. Wat wel ziet, en dat doet Nederland wel, is je mag wel gewoon politiecontroles doen. Hè? Als die maar niet gelijk staan aan systematische grenscontroles. Dat hebben we in Nederland. Het mobiel toezicht veiligheid, de marechaussee, controleert in de grensgebieden. En dat doet ze dan op basis van inlichtingen. Dus hè, als zij weten, mensensmokkelaars gebruiken altijd een wit bestelbusje, dan gaan ze toch wel even naar witte bestelbusjes zoeken. Maar het is natuurlijk iets anders dan dat je systematisch iedereen aan de grens om zijn paspoort gaat vragen. Ja, maar als we nou concreet kijken naar wat Nederland nu kan doen om het aantal asielzoekers in te perken, wat kan er dan? Ja, heel erg weinig. Want dat wordt steeds de vraag. Wat kunnen we wel, wat kunnen we wel? We moeten ook kijken, willen we dat? Waarom willen we dat? En is het effectief? En ik denk dat je de wetten kan veranderen. En dan wordt er gezegd, ja, want dan wordt Nederland minder aantrekkelijk. Maar sowieso is de ruimte om dingen te veranderen heel, heel beperkt. Omdat we nou eenmaal Europese afspraken hebben gemaakt. Ja. En moet ik er wel weer bij zeggen, die andere landen dus ook gewoon schenden zonder enig probleem? Maar dan is de vraag, willen wij dan meedoen aan die tendens dat we in het rijtje Hongarije gaan zitten, het rijtje Polen, waarin wij dus, en daar hadden we het net over, hoe belangrijk is het niet dat de overheid ook te vertrouwen is en zich ook op wat moeilijkere tijden gewoon aan het recht houdt. Ja. Ja, want we weten dus kortom nog steeds niet of het werkt of niet als je strengere grenscontroles invoert. Want dat ligt hier natuurlijk aan ten grondslag. Werkt het of niet? Doet het wat? Ja, ik denk dat we ook hebben gezien dat bijvoorbeeld de VVD, de partij die je net noemde, die heeft al vaker gezegd van we willen misschien de grenscontroles invoeren. Ook vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen keer in een interview zei Rutte dat als mogelijke oplossing voor de instroom. Maar ik zou wel een wat langer verhaal willen horen wat dan het feitelijke mechanisme is waardoor dat werkt. Want even cynisch gezegd, als je je eigen grens gaat doen in plaats van een gezamenlijke buitengrens, lopen asielzoekers eerder gewoon door tot aan jouw grens. En dan ben je nog meer verantwoordelijk voor ze dan dat ze misschien op een buitengrens worden opgevangen. Dus even met de VVD meedenkend. Ik zou zelf zeggen, leg even uit op welke manier alle Europese landen hun eigen grenscontrole beter zou werken voor Nederland dan een samenwerking hierop. Jorrit, wordt dat voldoende onderzocht? Europa breed eigenlijk? Er wordt heel veel naar gekeken. Naar de mythe van de zogenaamde aanzuigende werking. Mm-hmm. Maar ook naar wat is nou het effect van grenscontroles. En dat is dus eigenlijk heel beperkt. Als je je grens wil... Eigenlijk de mensen die zeggen, hè, we hebben Fort Europa. Nou, die overschatten heel erg wat grenzen kunnen doen. Want die is zo lek als een mandje. Tegelijkertijd de mensen die zeggen van, hè, iedereen loopt maar binnen. Dat is ook niet zo. De waarheid ligt ergens in het midden. Ja. Maar grenzen zijn geen instrument om iets tegen asielzoekers te doen. Dat weten we zeker. Ja, want de regels zijn ook heel duidelijk. Mm-hmm. Zelfs als er een grenscontrole is. We hebben afgesproken, als iemand zich meldt en zegt, hey, luister, ik heb bescherming nodig, dan moet je die gewoon in behandeling nemen. Ook aan de grens. Die hervorming van Schengen, gaat die er komen uiteindelijk? Of zie je dat niet gebeuren? Ik denk wel dat die er gaat komen. Ik denk dat de mogelijkheden iets verruimd gaan worden. Maar dat het een te groot goed is om binnen Europa gewoon zonder problemen de grens over te kunnen. Ook symbolisch. Ja. Roemenië en Bulgarije die staan te springen. Ja. Die willen er ook bij. Dus het zal uiteindelijk een beperkte wijziging worden. Dankjewel voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jan van Rijn uit de Nijverdal, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zag u al voor dag en dauw binnenkomen. Ja, dat klopt. En zich duiken, of buigen moet ik zeggen, over alle kranten. Ja. U heeft ook al 5 keer meegespeeld. Dat klopt ook, ja. Ja, en ik heb begrepen dat uw vrouw eigenlijk beter is in het meespelen van de quiz, maar die durft niet. Nee, ze doet het niet. Ik weet niet of ze niet durft, maar ze heeft gewoon niet... Ze denkt van, nou ja, waarom zou ik? Dus die dacht, ik doe het lekker gewoon nog een keertje. Ja. U heeft helemaal gelijk. De hoogste score tot nu toe was die van maandag met 80 punten. Dat is een pittige score. Neergezet door Noah Post uit Nijmegen. Dus we zijn nu om daar overheen te gaan. Of gelijk, kan ook nog. Hè. Dan kunt u hem vrijdag goed maken. Ik wens u veel plezier. Dank je wel. This is CNN Breaking News. Very dramatic and potentially inflammatory moment in history, really. 2 raketten dus inderdaad in Polen neergekomen. Zeer zorgwekkend, ongelooflijk zorgwekkend. Zelfs... Rockets, missiles, we don't know. Ook in Amerika is het nog gissen. Can't confirm the report. Heel waarschijnlijk, in mijn opvatting, dat hij van was. De Russen die zeggen nee, dit was mogelijk een Oekraïense afweergeschut. Ja. Maar er zijn aanwijzingen dat hij niet door Rusland is afgevuurd. De NAVO-landen stonden gisteravond helemaal op scherp nadat 2 raketten in Polen vlak langs de grens met Oekraïne terechtkwamen. Het is nog niet duidelijk waar de raketten vandaan kwamen. Vraag 1. Ze landen in het dorpje... Nou, dat kan ik niet goed uitspreken, maar ik doe een poging. Przewodow, denk ik. Op 5 kilometer van de grens met Oekraïne. En maar 100 kilometer van welke grote stad in Oekraïne? Lviv. Ja, dat is makkelijker uit te spreken. Hè? Ja. Polen heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen inmiddels. Gaan we naar vraag 2. In heel Oekraïne zijn gisteren rakettenaanvallen uitgevoerd. Ook op Kiev, waar gisteren een Nederlandse minister op bezoek was. Hoe heet hij? Hoekstra. Ja, hij heeft 3 uur in een schuilkelder gezeten. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Provinciebesturen zijn boos op het Rijk over de stikstofaanpak. We zouden elkaar informeren. Het Rijk koopt zelf snel stikstofruimte in voor hun eigen plannen. Ja, nou, die afspraken heeft het ministerie zich gewoon niet gehouden. Grote verontwaardiging bij 2 provincies... omdat het Rijk de stikstofuitstoot van 8 boerderijen heeft opgekocht... zonder bestuurlijk overleg vooraf. Die stikstofruimte wil het Rijk gebruiken om een snelweg te kunnen verbreden. Welke snelweg is dat? A27. Ja, het gaat om het stuk bij Amelis Weert bij Utrecht. Vraag 4 dan. Het Rijk heeft dus 8 boeren uitgekocht. In welke provincie staan de meeste, namelijk 6 van die boerderijen? Gelderland. Ook goed. De provincie houdt vandaag een spoeddebat... en wil er bij het Rijk zoveel mogelijk dwars gaan zitten. Gaan we naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik kijk even naar de collega's of er daar steun voor is. Nee, er is geen steun voor. Bergkamp. Dat is ook goed, de voorzitter van de Tweede Kamer. U bent lekker op dreef, meneer Van Rijn, kan ik wel zeggen. Vraag 6 dan. Het aantal Tweede Kamerleden wilde heel graag discussiëren over de kwestie Ariep en de rol van Bergkamp daarin. Maar alle verzoeken daartoe werden gisteren verworpen. 1 partij vroeg aan Bergkamp zelfs om af te treden. Welke partij was dat? PVV. Ja, het verzoek werd gedaan door Gidi Markusover, maar ook daarbij werd geen vervolg gegeven. Gaan we naar de volgende vraag. Vandaag krijgt u hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we. Als u denkt te weten, zegt u stop, maar doe dat vooral niet te snel. Want u krijgt geen herkansing. Daar gaan we. 4. Ik mag er weer. 3. Ik kan me helemaal verliezen in het winnen. 2. De wereld krijgt mij de komende 2 jaar weer voor de kiezen. Trump. Ja, voor 1 punt hadden we nog. Ik heb vannacht aangekondigd dat ik mee wil doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Donald Trump. Ja, en die eerste was wel aardiger. Ik mag haar weer. Dat verwijst naar Make America Great Again. MAGA zijn leus. En die andere die was, ik kan me helemaal verliezen in het winnen. Is dat hij natuurlijk altijd vindt dat hij gewonnen had. Terwijl hij eigenlijk verloren had. Donald Trump is het dus. Even kijken, meneer Van Rijn. U heeft 8 punten in de factor. Dat is een lekker begin. Dat betekent dat u 11 vragen goed moet beantwoorden in het kanon om aan top te gaan. Is te doen, hoor. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Welke partij wil het makkelijker maken om politieke partijen te kunnen verbieden? D66. Goed, het OM heeft tot hoeveel jaar cel geëist tegen de overvallers van een waardetransport in Amsterdam? 18 jaar. Goed, de Nederlandse voetbalvrouwen hebben met hoeveel gewonnen van Denemarken? 2-0. Goed, welke provincie in Nederland heeft de banden verbroken met de Chinese regio Guangdong? Utrecht. Goed, wat is de naam van de maanraket die nu eindelijk is gelanceerd? Artemis. Artemis. Ja, reken dat goed. Ja, Artemis 1. Welk gerecht is vanaf nu officieel Nederlands erfgoed? Indische kooktafel. Indische rijsttafel. Ja, welke Nederlandse voetbalclub is door de UEFA zwaar gestraft voor het gedrag van de fans? Feyenoord. Goed, onderzoekers in Taiwan zeggen dat de hippe AirPods prima werken als wat? Weet ik niet. Hoortoestel, welk land heeft een verzekeringsfonds voor klimaatschade in kwetsbare landen gelanceerd? Goed, welke webwinkel staat voor de grootste ontslaggolf ooit? Amazon. Goed, de Nederlandse honkbalvrouwen zijn uitgeschakeld op het EK omdat welk land haar wedstrijd won? Roemenië. Montenegro, een kwart van de jeugdcriminaliteit vindt plaats in hoeveel procent van de wijken in Nederland? 1%. En dat is ook goed. Eens even kijken, u heeft 9 vragen goed, dat betekent 72 punten. Het is het net niet. Jammer. Maar ja. Jammer. Heel goed. Maar ik zou wel willen zeggen, lekker gewerkt. Ja, het was echt lekker op dreef. Zal ik vraag 13 nog even doen? Ja. Artsen in Japan hebben wat voor speelattribuut uit de blaas van een 79-jarige man verwijderd? Had u dat geweten? Een springtouw. Het was een springtouw. Ja, bijzonder. Nou ja, dus ik probeer dat in mijn hoofd nu eventjes te visualiseren. Maar dat is nog niet makkelijk, kan ik je zeggen. Nee. Bij jullie? Nee, hè? Aan welke kant, denk ik dan. Precies, wij filosoferen hier nog even over door. Dit was Spraakmakers. Meneer Van Rijn, heel erg bedankt voor het meespelen. Dank wel. Spraakmaker Tamar de Waal, jurist en filosoof. Jorrit Rijp, maar ook bedankt, hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Leiden. Zometeen hier op Radio 1 hoort u natuurlijk Sven opeens. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Terwijl de leiders van de wereld en de ambassadeurs van de NAVO praten over die raket die gisteren neerkwam in Polen, waarschuwde de Europese Commissie eerder voor andere dreiging vanuit Rusland, hoewel die raket overigens van de zijde van de Oekraïne kwam, zegt president Biden. Namelijk, wij zijn veel te kwetsbaar voor Russische cyberaanvallen. Ik ga praten met de staatssecretaris die digitalisering onder haar hoede heeft. Alexandra van Huffelen is mijn gast, zo is Sven op 1. Dat is na 11:30. Tot zover Spraakmakers, zoals gezegd. Bedankt voor het luisteren. Morgen zit hier weer Guylaine Plag. We gaan naar het NOS-journaal met Dorald Megens. Dit was een programma van KRO NCRV.